Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok, 6 óra után 10 perccel, a névsor majdnem igaz, mert itt van velünk még Anita! Köszönjük! Sziasztok, jó reggelt! Balázsunk reggel nincsen, lehetsz gyorsabb is, és akkor még korán reggel van. Akkor nem vágunk egy messzával. Na, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen, itt van velük Anita. És tudod, jön az ebben lendületben. Itt van velük Anita. Jó reggelt. Csak meg akartam várni, hogy kiteljesedjetek. Én nem vágok a szavatokba. Udvarias vagyok, kedves vagyok. Ne legyél sose. Most, hogy nincs itt Balázs, éljétek ki magatokat, tessék beszélni. Ne legyél udvarias, ne legyél kedves, a műsor ez soha nem volt jellemző. Nem maradsz életben, ha kedves vagy. Ennyire egyszerű. Azt akartam mondani, hogy akkor mi vagyunk itt most ketten, meg ugye az Anita, de ez csak egy napig lesz így, mert Balázsik valahol vannak, fogalma sincs, hogy hol vannak, illetve persze tudom, csak nem jogosított fel minket arra, hogy beszéljünk róla. Majd ő elmesél, persze, hogyha lesz kedve hozzá. Mit akartam mondani? Ja igen, na? Csak mutatni akartam valamit, hogy hogy indul a korán reggelünk. Tehát, hogy én ezt elhiszem egyébként, hogy viszonylag kevés parkolóhely van itt a hegyai út és környékén. Ne már 4 nap után visszajövünk, ne legyél már akkor morci. Akkor használd te ezt a járdát. Megállt parkolni, életszenten, de tényleg. De valamit csinálják egyébként. Pakolnak valamit, nem? Nyitva van a másik oldalon pakolnak, a non-stop közérbe reggelenként feltankolnak, csak így mondom nekik, nyilván nem fogom bemondani rendszámot, de hogy valaki úgy parkolja minden reggel le egyébként a furgonyával, hogy a járda teljes szélességét egyébként elfoglalja, és itt a hegy olyan, úgy tudsz egyébként megkerülni egy ilyen parkolófurgonyára, hogy lemész az útesre. Meg kell venni a csavaros kiflit, a rendes kiflit, mert aztán 10 óra körül már marja a pálinka gyomrodat, akkor már venni kell valami komolyabbat is, és akkor ő így, tudod, csak ez a tényleg mondjuk 2 dolog van, tehát ő nem tud megállni máshol, érted? Tehát, hogy nincs parkoló, ezt érted? De bolt meg ott van. A bolt meg ugye ott van. Nyilván nincs másik bolt az egész útvonalon. Meg nem finom a kifli. Vagy nem olyan a kifli. Uh-huh. Vagy nem elég olcsó a csavaros kifli. Tehát, hogy van egy csomó variáció, szegény Jani meg jönne a járdán. Persze. És akkor le kell lépjél, ami... Értem én. Nem tud hátra nézni a kis proli. Gondolom ez a magyarázat. Nincs az út másik oldalán is egy járda. Közéd meg a szembe van. De ő meg... Mert ő csak bal oldalon megy. Tehát ő meg Jack Nicholson. Leszáll a Jani a buszról ezen az oldalon. Menjen át a másik oldalra, holott erre az oldalra jön dolgozni. Így már értem. Úgy emlékszem, hogy a járda milyen prolike. Igen. Tudod, akinek nincs autója, annak legyen járdája. Legalább. Használja mászt, hogy morult járdát. Szerencsétlen, de most az erősebb kutya szindróma. Nyilván nem fog holnap is ugyanott fog állni. De hogy nem, ott fognak várni, azt megvernek. Egyébként meg én egy kicsit korábban jönnék, vagy később. Vagy hoznál kiflit legalább. Vagy legalább egy friss kiflit. Lehet, hogy menj be te is a boltba. Addig, amíg ők bent vannak. Tényleg, nagyon jó ötlet. Bevásárolgat, kicsit elbeszélgetsz velük, és akkor tök jó lesz a dolog. Szólok én is egy 2 dekács, hogy nem tudom, mi is most. Ezek a picik, azok mennyik? Fél decisek? Az feles. Jó, tolok majd egy olyan feles, vidámra szertelek. Biztos, hiszen nagyon jól bírod az alkoholt, erre már számtalan megerősítő példám volt a kitelepülések alatt. Mindig van jó kedv olyankor. Bátorra iszta magát, vagy milyen? Nullás sörtől be tud tépni. Igalmatlan jó. Azt szoktuk csinálni, hogy az 5 napos kitelepülés alatt, ugye mi esténként Lászlóval leszoktunk ülni egy fröccsre, átbeszélni a programokat, mi történt velünk. Hogy volt, és akkor Jani néha így egy-egy alkalomra csatlakozik, viszont az olyan, hogy bepusztulsz, mert iszik 1 darab nullás sört az ember, ha nagyon bátor, nem tudom, de ívott már valami égetett szeszes italt is. De csak így egy 2 centesbe belenyal, és onnantól kezdve meg vagyunk 4 órára. A szórakoztató ipari központ a Disneyland bezárhat mellette, mert de akkor miért nem iszol reggelente? Azért, mert mindenkit megbántok ezzel a párhuzamosan. És akartam mondani. Egyébként is, úgyhogy mi változik? Akartam mondani, hogy ez a felkészítő szakasz, hogy sírsz és röhögsz, és egyszer csak átbillen, és ott nincs megállás. De aki az asztalnál ül, aki arra jár, aki eszébe jut, ott mindenki kap. És az olyan koncert nagyon jól működni, amikor oda jön egyébként a tula is. Igen. Tehát ugye az a jó, hogy aki egyébként, mit tudom én, grátiszadta a vacsorát, meg meghívott minket, meg stb. És akkor várja a dédelgetést. Igen, hát, és meg is kapja, persze. Na, tényleg. Majd erről arról fogunk beszélni, vagy akkor fogunk beszélni, amikor elmegyünk kitelepülésre május végén. Meg amikor kimész a stúdióba. Na, viszont ez az elalvás, vagy nem is tudom, mit mondtunk, hogy holnap mikor fogunk kelni. Figyeljetek, én úgy beállítottam 8:30-re az órát, mint annak a rendje. Tehát, hogy Móni ébresztett, hogy apácska, neked van. Meg lehet szokni a jólétet. Meg. Balázs se jön, én se jövök akkor. Az ember ezzel a 4 nap alatt teljesen elszokik tőle. És hál' Istennek jó idő volt végig, azért ezt tegyük hozzá, hogy az egész héten azt mondtuk, azt prognosztizáltuk, hogy ilyen rossz idő lesz, olyan rossz idő, így esik majd meg, úgy fúj a szél. Hát esett és fújt. Jó, hol? Hát ahol én voltam, ott esett és fújt. De az északi sarkra ment. Nem az északi sarka, de Szabolcsban esett és fújt. Sőt, ráadásul hétfőn másfél órán belül volt napsütés és kétszer eső. Akkor most Szabolcsiak is, ahol esett fújt, nálunk Velencén olyan parádés idő volt, hogy azt elmondani nálunk is végig. Örüljetek neki, mert nálunk pocsék idő volt. Figyelj, napsütés, jó szél volt, tegnap mondjuk egy ilyen erősebb délután beindult, de egyébként meg végig lehetett kirándulni, lehetett kint ülni a teraszon. Na, 4 napból, amire emlékszem, az 1 vagy 2 körülbelül, mert kicsit sokan jöttek hozzánk, tehát mi tartottuk a húsvéti népszokásokat, és voltak kimaradások, de azok mind a fényesek voltak azok az Előjön belőlem a közösségi tudat, és már egy nyomóval már mondtuk már így a hét elején, vagy az ünnep elején, hogy szegény programszervezők mit össze imádkozhatnak, meg szívhatnak, hogy úristen, most mi lesz akkor a hétvégén a programok, mindent el fog most nézni, nem jönnek a gyerekek, nem jönnek a turisták, nem jön senki, nem költenek, nem nézelődnek semmi. Aztán én azt mondom, hogy viszonylag jól jártuk. Hát, kivéve. Szabolcsot. Mi is jól jártunk, de nagyon szuper benti programok voltak. Remek volt. Tojásfestésben, nyuszi keresés bent. Nem, szerencsénk volt, mert a nyuszi az kint tudta szétpakolni a cuccait, úgyhogy volt nagy tojáskeresgérés, meg ajándékkeresgérés, aztán jött az eső. Tehát nyuszi megvárta még a gyereket. Na, azzal, hogy... Rendes volt, igen. Ami a városban viszont csütörtökön volt, ezt most pont olvastam egy összefoglalót, hogy azt a pánikot, ami a magyar emberen úrrá tud lenni a 4 napos ünnep alatt, úgyhogy egyébként szombaton nyitva voltak a boltok, csak halkan mondom. Egy csütörtökön, az anyától kezdve a minden volt, tehát nem találtál olyan boltot, útkereszteződést, bárhol, ahol két autó találkozhatott egymással, hogy az egyikből ne derékig kihajolva anyázzon valaki a másikra, hogy annyira fel tudjuk készíteni a lelkünket erre a gyönyörű ünnepre, hogy én nem is értem. Hát ez a felhalmozás, én meg tudom érteni, tehát én évek óta gondolkodom azon, hogy valahol építek a lakásban, ami nem túl nagy, egy akkora spájzszerűséget, amiben én fel tudok halmozni mindenféle tartós élelmiszert, vizet, elemet, bármit, hogyha jön a világ vége, esetleg ne pusztuljak ki. Jön egy 3 napos ünnep. Például az. Mondom egyébként, hogy bementem pénteken a Pennybe, van este 7 óra körül. Nyitva volt pénteken? Nyitva volt. Várjál, vagy mi volt ez? Nem. Egy nappal korábban. Csütörtök este. Mondom, este leülhetek egy kicsit, később is kellettek, mondom, persze, akkor tankoljunk fel egy kicsit, vegyünk valami mártogatónak való alapot, meg egy kis izét, azt ropogtatni, ahol a szokásos ilyen kis péntek esti sorozatnézésre bemegyek, és nem hittem a szememnek, hogy mondom, basszus, tehát már kint már láttam, hogy valami gond van, mert nem voltam kosarban, nem mondom, hogy nem volt itt valami kis felfordulásom, hogy mentem, itt van az az ember, mert mi sem már, de úgy, hogy az a legmennyiség, bementem a felületes, hogy már annyi biztonsági ember, és lát, és itt fog így a tarkóját, és így áll, és itt fog így a tarkóját, el is fogyott a ropogtatóval a sorban. Nem minden rendben, ott megkérdeztem a pénztáros csajt, nem Erzsit, hogy mi a probléma, hogy mi volt a fennforgásnak tárgy, és mondta, hogy 7-től volt akciós a sör. Hoppá! és ez volt a lényeg az egésznek. Este 7-től valamiért akkortól vette bakasz, nem tudom, hogy mik lehetek, lehet, hogy technikai oka volt a dolognak, de 7-től robbant a bomba. És 7:02-re elfogyott a készlet. És figyeljetek, ezért mentek be az emberek, mert olcsó volt akkor a sör, és én megértem egyfelől, mert én is az ilyen vagyok egy kicsit, de mondom, akkor ebben pont ez volt a oka. 7-től 8-ig, vagy nem tudom, eddig mondjuk, hogy 9-ig, vagy 8-ig, utolsó volt egy órára. Tudod. Leakciózol egy órára sört. Hát egy óra kánoán. És akkor csinálták meg a napi forgalom kétszeresét ebben az egy órában sörből. Lement a roham, előtte kis tingli-tangli műszak, nem voltak sokan, azt a 2 órát letolták. És akkor robbant a bomba. bámulatos. De tényleg, mondom, szerintem egész nap ilyen őrület volt. Ja. És ami vicces, hogy ugye szombaton is nyitva voltak a boltok, akkor megint. Uh-huh. Mert akkor még nyilván eszedbe jutott, hogy a hónapos retket még sem hoztad el a vasárnap reggeli asztalra, meg az új hagymát a sonka mellé, és akkor megint mentél egy kört. És az a legszörnyűbb, hogy amikor elmész még csütörtökön is vásárolni, meg nagy szombaton is elmész vásárolni, kihasználva az utolsó lehetőségeket, mégis van olyan dolog, amit elfelejtesz megvenni, és vasárnap este, húsvét vasárnap este, amikor a gyereked azt mondja, hogy virslit szeretne vacsorázni, akkor széttárod a kezed, hogy hát drágám, az nincsen, csak sonka. De miért kéne, hogy virsli, ne legyen ilyen a gyerek. A gyereket tanul, hány éves a gyerek? 6,5. Ha te már tanulja meg, hogy ilyenkor sonkát teszünk mi magyarok, ha már becsömörlöttél, akkor is, tehát még egyszer lehet egyéb, mert most ez a húsvéti sonka. Ezzel nem tudod letuszkolni a torkát, amikor a gyerek már túlterítődik sonkával, rántott hússal, mi egyebekkel, és jön, hogy a virsli, amire persze okos anya nem gondol, hogy esetleg húsvétkor virsli is kellhet. Na ezért jó lenne, ha mondjuk a húsvét vasárnap is nyitva lenne egy bolt. Az utolsó pillanatban beugrálok a speciális családi igényeket, a Lajos a dréhert nem iszom. Igen, nálunk anyuka volt, hogy barna sört szeret inni. Na ez. Kikavarva. Tehát, hogy ne legyen szénse, és azt mondtam, hogy ezt a részét nem értem anyuka, de nagyon szeretem magát, már hozzuk is, mert ők vasárnap jöttek, és nálunk nyitva volt Velencén a kis bolt, ott mindig vasárnap be lehetett menni, volt virsli, és ha szólsz legközelebb, akkor hozzá. És tényleg az van, hogy... Katókám likörös. És nincs. Mert jönnek hozzád 35-en, és mindenre gondol. Van itthon fröccsnek való, jó, akkor a jó a vörösből, akkor az is legyen. Minden, és tényleg ez... Hát ő mindig likört iszik. Akkor vagy az, hogy átkopogsz a szomszédbe, hogy te Robi, nincs egy kis izét, vagy elszaladsz valami boltba, és akkor megpróbálod. De a pancsoltát nem szeresse. Csak a gyárit. Szóval van, aki likőre járt, így van, aki pedig virslivel. Ti vesztek ajándékot ilyenkor a gyereknek? Tehát a nyúlhoz? Nyúlhoz. Számra verek. Mi húsvétkor általában a szüleimnél vagyunk vidéken, akik kertes házban laknak, nagy udvarral, bokrokkal, tujákkal, mi egyebekkel, és akkor a nyuszi húsvét hétfőn, reggel, már mielőtt Patrik fölébred, a nyuszi körbejár az udvaron, és itt-ott potyogtat dolgokat. Csoki tojás, csoki nyuszi, meg hát ugye van egy kis kívánságlistája a gyermeknek, amiről lehet teljesíteni. Én is próbáltam a Somának elmagyarázni, hogy a nagy dobozos legót nem tudja kitojni a nyuszi. Ki tudja? Csak a kicsit. De ki tudja? Ez császárral jön. Üzenem a gyereknek, ki tudja tojni a nyuszi. Gondolj bele, nem jön ki, érted? Kis dobozos legót tud hozni a nyúl. Nagyot nem. Nálunk az van egyébként, hogy most van születésnapi a gyereknek, 7 éves lett a hímálat. És akkor, hát nem, de most mit csinálják? Nem tudom arrébb rakni se a húsvétot, se a születésnapi hát a gyerekemnek. Persze. Akkor jó apa vagy. És egyébként meg elgondolkozol, hogy jó, akkor kis dobozos legót tojt a nyuszi, akkor meg most születésnapra még egy nagyobb dobozos legót is beszerzel neki. Nekem nem volt, figyeld, szerintem nálunk abból van a legtöbb legóból. Tehát ha összeszámolnám, hogy mennyit költöttünk már rá, kijönne belőle egy rózsadombi villa. De jó megy egyesek. Ezen jó. A fronton ilyen jó fizetnek. Nem. Amennyit költesz rá, obota. Egy idősebb nénitől veszitek el a pénzt a szomszédból. Nekünk olyan 11 óra magasságába ugrott be, hogy húsvét hétfő van, és hogy a gyereknek oda kéne adni az ajándékokat, amit vettünk. A 90%-a természetesen édesség volt, de így nagyon rá volt kattalva, hogy töröm én erre, így irgalmatlan, hogy ilyen Ferrero Rocher. A nagy tojás. Tudtál szerezni? Nálunk nem volt, elvittek a boltba. Jó, de még hogy hívják, december környéken vettem meg tavaly mód. A tavaly előtt itt. Igen. Na, és akkor tudod, hogy beugrik 11-kor, mentek át a nővéremékhez, és akkor beugrott, hogy basszus elkev, Jézus már, és kiemelő filztól készlet meg, itt tudom, hogy megint csomó, mondok, 90%-a édesség volt, és Moni bekészítette neki a ruhát az ágyra, és akkor én nagyon-nagyon mondta, és amúgy aztán később, és te annyira kreatívak vagytok, tudod, 11 éves gyerek, azért már oszt már minket rendesen. Kapott egy-egy ajándékot, és akkor Penyó persze a második ruharéteg után már nem volt annyira izgalmas a dolog. Nem fölfelé öltözött. Tudom, de hát a nyuszinak előtte le kellett vennie. de az nem a nyúl ruháit veszi föl a virág. De sokkal jobb lenne. A virágnak van saját ruhája. Nem mondod. De képzeld el, egy tök korszerű gyerek. Nem gondoltam volna. Tehát az apjából ki se néznéd. Szeretnél a virág. Beöltözős cosplay. Én úgy gondoltam, hogy azért a Jani is kap valami húsvét alkalmát, neki a striptíz nyúl. Hogy békén hagyna. A gyerek föl, oké. Nekem egyébként csak mondom, hogy kint a teraszon be volt készítve a legfrissebb buszis magazin. Kedves egészséged, de neked már csak ez maradt. De tök jó volt, hát nem vicces. Hát egy nyuszis magazint kapsz húsvétra. Uh-huh. Érted? Csak kézikén mentünk ki reggel. Ugye legyen, mivel begyűjteni a barbecue-t. Igen. De már nem más olvasom, tudod használni. Már nem nézem. Csak a versek miatt. Csak a versek, csak a kultúra vége. Ezt mondom, de jó húsvéti ajándékot hozom. Na és pannához jöttek? Csokodok? Persze, hát mi kezdtük Somával. Mi nem a férfiakról szól a húsvét, azért azt a valljuk őszintén. Ez inkább a csajokról szól. És szerintem hogy örülünk neki? Ezt mondjuk, ha megkérdeznéd a nőket, hogy ők ezt mennyire szeretik, hogy kiráncigálják őket. Ugye mi hagyományos módszerrel élünk, tehát 2,5 literes szóda megy. Csak ide a gallérom. Oda, nálunk 2,5 literes szóda megy fejenként a lányokra. Tehát összesen, mi mit szegények, az összesen 6 liter. Azért, hogy friss az legyen. Az nekünk szódagépük van. Azért az picit problémás. Úgyhogy mi, de hogy a nők ezt mennyire szeretik, hogy összekölnizik őket, összepacsulizzák. Ez gyerekkorban még nagyon jó. Én emlékszem, hogy én kislánykoromban imádtam, sőt versenyeztünk az osztálytársakkal, hogy kit locsolt meg több fiú, listát írtunk róla, hogy ki az, aki eljött meglocsolni, és akkor végén összehasonlítottuk, hogy jó, akkor biztos te tetszel neki, mert hozzád elment, hozzá meg nem. De most már azért macera. Most már én például úgy érek. Nem, a terkamam a kopasz folytjára ide. De jönnek. Bár szerintem ma már legalábbis itt városban nincs akkora hagyománya, mint amilyen nálunk volt gyerekkoromban falun. Hát most átjöttek a szomszédból a barátnőm a két kisfiával, de megengedtük őket, meglocsolt az édesapám, a keresztapám, meg a gyerekem az apjával, és akkor ennyi. Pénzt kaptak? Ki? A gyerekek. A gyerek kapott pénzt. Hát komolyan mondom, jobban keres, mint én itt egy nap. Az egyiknél már kártya leúszó volt. 10 perc locsolkodással. Remekül keresett a gyerek. Verset mondott? Mondott. Na jó, van, akkor rendes gyerek. Szóval én meg sajnálom egy kicsit, hogy ez kezd kiveszni, ez a hagyományos. Ez pont az egész úgy néz ki, hogy a húsvéti sonka is, aki már nem tartja mondjuk a nagypénteket, meg ezeket, hogy nincs meg az a várakozás. És úgy vársz egy picit arra is, hogy jöjjenek a locsolók, hogy a tojáslikőt bevegye apuka, rángassa tovább a gyereket kézen fogva. Menjünk, mi 8-en nekem menni, gyere gyorsan. Hogy ezek nekem jók voltak, én szerettem falun gyereknek lenni. Jó, szerintem tök jó volt. A városban nyilván ezeket nem tudom úgy megtartani, mert itt elindulni, érted, mire BKV-val végig, mint az összes rokonon, az egy kicsit hosszas történet, de meg lehet oldani. Szerintem jó. Én szeretem, és ezt is mi tartjuk. Somi már készül reggel, rázza a szódát, lányok. Akkor olyan szöveget. De mindenhova szódával mentetek, vagy azért idősebbeket meglocsoltátok Kölnivel? Nem volt Kölning. Itt mi azért viszonylag Velencén ugye új lakosok vagyunk, tehát nincs meg az a kiterjedt ismerősi kör, akiket így nagyon meg kéne locsolni, tehát csak így a közvetlen környezetet locsoljuk, oda meg elég volt a szóda. Azok kaptak mindannyian. És amit akarok mondani, hogy valamilyen standard kis mondokája volt, vagy egyedi? Soma, ő nem hajlandó verset mondani. Semmi? Semmi. Tehát én mutogat? Nem, semmi. Oda megy és... Na, az jó. Figyelmeztetés nélkül lő. És persze. És csak a bevétel érdekli? Vagy pedig a magazin? Nincs nálunk, nincs lóvé. Nincs lóvé? Még most nincs lóvé. Nem akarjuk elkapatni. Hát ezzel elkéstetek. Oldja meg a saját keresetéből, 18 évesen mondom neki. Majd árap az ízére ő is, tudod. A profiton gondolkodtam idefele. Jövet, nem vagyok finnyás, közpénz is jöhet. Na, pontosan 6:30 van, elmegyünk, meghallgatjuk a híreket, minő meglepetés itt Budapesten Anitától, máshol másoktól. Lehet jelentkezni a Fekete-Fehér Igen Nem játékra. A múlt hetet nagy nehezen, de azért össze, illetve nem a múlt hetet egészen szépen nyertük 3-1-re. 7-6 az állás, szóval csak egy héttel vagyunk előre a hallgatókhoz képest. Úgyhogy tudod, Anita, ilyenkor kijátszik, mikor nincs a Balázs. Igen, hát vagy te vagy, Jani. Nem, vagy te. É, biztos nem, mert akkor veszíteni fogtok. Lehet ő rá is adni a voksot, úgyhogy írjatok nyugodtan. És nagyon fontos, hogy ezen a héten megint lesznek a nyereményeink, Fekete-Fehér Igen Nem mellé, és a hármasugrás mellé, és a Fekete-Fehér Igen Nem ATP Budapest tenisztorna negyed döntőjére lehet nyerni, a hármasugráson pedig páros, pihenés, egy nagyon jó kis szállodás. Milyen jó fejek vagyunk ezzel, azt szerintem a legjobb ajándék egy ilyen hétvégét megnyerni. Tök jó. Na, ezzel jövünk vissza. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. 3:45 lesz, 1 perc múlva, szevasztok, Jani, Anita. Jani. Jó reggel. Mert azért, mert így mentem, érted? Ahogy körbe tudok nézni a stúdióba. Semmi baj. Tudod, nem jutott eszembe a neved fejből, és csak amikor felírja? Oda ne, nem ránézett a papírjaira, megnézte egy jegyzetét, és már tudta is. Igen, te vagy Anita. Nem írta be a Laci, hogy ma Anita van, és a Balázs meg mégsem. Mondhatom, ma nincs csak, tehát nyugodjatok meg, holnap már jön a mester. Megnéztem egyébként a Facebook oldalát, és rakott fel képet, tehát hogy igazából lehet róla beszélni, ő is ugyanott volt, ahol Feri a hétvégén Velence. Igen? Aha. De külön Velencénk van nekünk, hát hogy kerülhetnék én? Milyen az közelebb áll a szívünk közt. Hogy kerülhetnék én oda? Ez ilyen családi kiruccanás, vagy romantikus kiruccanás? Nem, neked élek. Balázsnak tudom, hogy te ott élsz. Én tudom, hogy te ott élsz. Lehet, hogy családi, vagy elkötött egy csónakot, mert én egyedül látom egyébként ebben, és ahogy látom, egyébként nem klasszik gondola, mert hogy, vagy pedig irgalmatlan eláll lehet a gondolásban, mert hogy olyan nyomvonalat húz maga után, mint az állat. Balázs haja se semmi. Aha. Hát azért ez nem így szokott kinézni. Ez nála ez szélcsendben. Nála ez egy ilyen akut dolog. A majd mesélő holnap akkor. Kezd ébredezni az ország, már ami a Viber-t illeti, ott egész szép életünk van, a SMS-ben még visszafogottak vagytok. Figyeljetek, szerintem szerre egy csütörtökig azért még itt szabadság van, mármint a diákoknak, tehát ugye szerintem most itt a 18 év alattiak nagy részét elveszítettük még erre a hétre. Nem is baj, az hadd pihenjenek, nem, holnaptól van iskola. Holnaptól van, azt nem tudom, hogy fogjuk elmagyarázni ma Ponyesznak, hogy holnap már föl kell kelni, mert eddig az volt az elmúlt napokban, hogy hús, hadd menjen, nem kell aludni. Uh-huh. Ezek évfélkor még izé csiviteltek, mondom, drágám, 8 éves vagy, a barátnőd a szomszédházban 8 és fél. Vagy most elhúztok aludni, vagy apád olyat tesz, amit később maga is megbán, és a gyámügynek nem meri bevallani. Harmadik gyerek? Ja, igen. Benne vagyok. A gyártás részében legalábbis. Nem jött a szokásos, én már 8 éves, apám mellett a krumplit szedtem a földeket, ti meg itt. Igen. Nem? Mi már hajnalban keltünk és mentünk kiganyézni az állatok alól. Nézett a gyerek, nincsenek se állataink, apa. Kösz. Úgyhogy ez gyakorlatilag állatokkal ennyi. Keltünk például apámmal. Hát ezt nálunk most is megvan. A múlt hetet nagyon szépen zártuk a játékban, úgyhogy megpróbáljuk majd megint hozni ezt. Ugye rövid hét van, tehát 4 napos, és akkor mindjárt meghallgatjuk azt, hogy kivel játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. De szép macska vagy, Sanyi. Ez volt. Úristen, Sanyika. Igen. Csak mellé nyomtam. Az van, hogy nem én szoktam itt ülni, annak idején régen még a Danubiusban, meg a Klaszban én kevertem, akkor itt tudtam, aztán ugye Balázs magához ragadta a hatalmat a keverőpultnál, és ilyenkor nekem így egy perc alatt kell átállni. Na, de fel se tűnik. Hát nekem hát annyira igen. Jól csinálod, fel se tűnik. Sanyi, na nem, Zsigmond, jó reggelt. Sziasztok, szia Feri! Még nevek? Anita? Ne erőltek. Jani. Szia Feri, Anita, Jani. Szia Zsigmond, jó reggel. Szevasz Zsigmond, honnan hívsz bennünket? Vas megye, Csákánydoroszló. Időjárás milyen volt húsvétkor? Mert itt ugye kiderült, hogy az ország keleti részén Anita ázott, mi középen Janival jól voltunk, nálatok. Hát figyelj, ez ilyen változó volt. Hol ilyen, hol olyan. Aha. Jó, húsvét, hogy telt? Mesélj valamit. Köszi szépen, jól, hála Istennek. Szociális otthonba élek, úgyhogy hát jól. Ja, és akkor olyankor ott készültök ti is a szociális otthonban? Persze. Hát így a lakók, hogy így tudnak értet, tehát úgy. Hát nyilván, de mondjuk tojásfestés, meg egy kis díszítés, azokat már nem csinálják. Nem. A szociális otthonban felnőttek csak, vagy vannak fiatalkorok is? Igen. Csak felnőttek. Igen, vannak. Felnőttek. Aha. Igen. Jó, és meglocsoltad a csajokat? Meg. Természetesen. Na, ez nagyon helyes. Jó van. Kivel szeretnél játszani, ugye, Anita? Ezt te intézted, mi? Természetesen. Jó van. Miért pont én? Azért, Feri, mert Békés megyei vagy te is, és hát így gondolom, hogy akkor egy pár kérdésem lenne hozzád. Jó, mondjuk még nem nagyon derült ki tőled, vagy rólad, hogy te is Békés megyei vagy. Mert nem, ugye... hát én Békés megyei vagyok, akkor ez majd a játékban jó, hogyha kifejthetném. Jó, hogy kerültél Vas megyébe, rendben van. Persze, persze, persze. Kezdhetünk? Persze, kezdjünk, aztán majd látjuk. 3, 2, 1, fire! Na, mi az első kérdésed? Szia Feri, én azt szeretném kérdezni, hogy akkor Békés megyei vagy te is, ugye? Így van, ahogy mondod. Te is az vagy? Méghoz az vagyok, képzeld el, Dévalányai. Hogy kerültél Vas megyébe? Én úgy kerültem Vas megyébe, hogy 2009-ben bekerültem Pestel Vakuk Intézetébe, ott laktam 3 évig, azután tettek le ide Vas megyébe Sárkány Doroslóra. Szereted? Jó hely? Persze, imádom nagyon Sárkány Doroslót. Hiányzik Békés megye? Volt. Természetesen hiányzik Békés megye Feri, hát ez van. Megszoktam már itt is. Szereted ott is. Vannak barátaid? Rengeteg barátom van, hála Istennek. Tényleg van barát, barátnő, stb. Szóval. Imádom nagyon. Nem, jó, de hülye vagyok. Nem hiányzik Budapest. De figyelj, Zsigmond, egyébként meg azt kell elmondjam neked, hogy annyira penge állatkirály voltál, hogy jár a taps. Köszi. Annyira jó voltál, de tényleg, hogy meg se tudtalak volna fogni egyébként a végéig. Tehát azt éreztem, hogy mentünk, válaszoltál mindenre, ömlött belőled a szó, úgyhogy ez tök jó. Kőprofi voltál. Tök jó, gratulálok. Van neked egy, várjál, mert van egy külön ajándékod is, azt megmutatom, figyelj. Az önnyereménye egy páros belépőjegy az ATP Hungarian Open férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Hát Zsigmond, te szerintem ugye látássérült vagy, jó, vettem ki a szavaidból, meg nem tudom, hogy el tudsz-e jönni. Nem. Jó, akkor valakinek majd átadod ezt az ajándékot. Persze. Bár azt szokták mondani egyébként, hogy az ilyen eseményeket a vakok is élvezik. Tehát, hogy... Hát igen, csak ez így nekem elég. Hát nyilván, igen, messzi van igazából ez, mert szerintem azt ti nagyon jól át tudjátok venni magának egy ilyen rendezvénynek a feelingjét, az érzését, ugye? Így van. Látássérülkét is, de hát akkor ez neked most messze van. De az ajándékcsomag az jár természetesen, van benne egy nyakbak, aztán egy síp és egy bökre is. Köszi. Sziasztok. Jó, ezeket nagy szeretettel. Küldjük neked, szevasz Zsigmond, örülünk neked. Szia. Hello. Ja. Hát figyeljetek, bocs, én mindent megtettem. Figyelj, nem jellemző, nem is tudom, hogy mikor veszítettél utoljára a játékot. Így alakult. 1000 éve. Én éreztem, hogy ez lesz. Nem az, hogy te fogsz veszíteni. Azért... Én azt éreztem, hogy ez a nap a hallgatóké lesz, és annyira örültem, hogy nem én vagyok az, akin elcsúszik ez a nap. Tényleg, hát, ide emelünk magunkhoz, kiszedünk a kukszlitból, látod? Ahol a híreket szerkeszed, érted? A kis lukatból, érted, elő bányászunk. Végre azt mondod, amit akarsz, és nem azt, amit más akar. És így halálom meg. És szemen köpsz. Nem, félre. Hát megint félre magyarázod, amit mondtam. Nem, annak örülök, hogy kihoztatok a lyukamból, és végre azt mondtatok, amit akarok, nem azt, amit mások akarnak. És hogy azzal halálom meg, hogy nem én veszítem el a játékot nektek. Jó, ezzel csak ezt akarod. Te voltál a béna neménégel egyébként. Na jó, van. 1-0 hallgatók javára. Gratulálunk, nagyon szép volt. Van még 3 napunk, majd visszaszerezzük. Igen, de hát ugye, akkor 3-at kell nyerni. Hát 3-at meg kell nyerni, vagy kihozzuk egy döntetlenre, még ez is lehet. Na, a következő órában újabb meglepetésünk van Jánosnak. Igen, mert most eljátszhatnám, hogy nem láttam azt a nagyon érdekes kis szerkezetet, amit kint feltöltöttek a folyosón, de nagyon jól néz ki, izgalmasnak tűnik a dolog. Picit már, hogy is mondjam, csak most már megint egy másik dimenziójába lépünk át itt a motorvezetési tudásom szélesítésével. Most már tényleg csak el kellene kezdeni egy online tanfolyamot, és utána pedig elmenni egy valamilyen kis gyakorlati oktatásra is. De ez még mindig itt tart a dolog, hogy még el se kezdted, mert én amióta ide jöttem hozzátok, azóta hallom azt, hogy János motorozni szeretne, hogy motort vesz és tanfolyamot kezd. És ez még azóta is, még ezt halasztod? Figyelj, most ezen a héten elkezdem az online-t. Mert ő egy megfontolt fiú, nem úgy van érted, ennyire? Csak hogy összekeni sárra. Nem. De lassan letiltanak a motorról, mert olyan öreg leszel, hogy csak még el se kezdted. Arra vártam, hogy elfogjanak a fizetős lehetőségek helyett. Mert olyat nagyon sokat kaptunk, de hát nyilván van ez ingyen is. És akkor sikerül, a múlt héten hoztunk neki egy elektromos rollert, vagy egy ilyen elektromos motort. Figyelj, egyébként csak mondanám, hogy az egész stáb itt élvezkedett még egy órán keresztül a szerkezettel, mert annyira jó ment. Én féltem, hogy engem elgázol. Én próbáltam kikerülni az útjából. Te voltál az egyik bója, most már utólag elárulhatjuk, és akkor úgy döntöttünk, hogy legyen az, hogy tovább lépünk ebben a dologban, hoztunk egy szimulátort, és van egy nagyon-nagyon jó program, amellyel középiskolások letehetik a jogosítványt, és arra gondoltunk, hogy, hogy akkor... Nem sértődsz meg ezen? De hát, hogy körülbelül ezen a szinten vagyok, végig megrekedtem. Hát meg egy dolgot ne felejtjünk el, hogy ingyenes ilyenkor a szívesen jaj, hát középiskolás. Úgyhogy mindenki, akinek van középiskoláskorú gyereke, vagy egy középiskolásként már fönt van ezt működve, hiszem, hogy ilyenkor bárki is, de figyeljetek ide, mert ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, úgyhogy ezt is el fogjuk majd mondani, és utána pedig ráeresztjük Jánost magára a szerkezetre, ami egy szimulátor, orosz akcentussal beszél, tehát ezt mondjuk nyilván a felső vezet van, ki lehet próbálni, meglátjuk, hogy hány kereszteződést sikerül venni a Janinak ebben a dologban, meg elmondjuk ezt az egész akciót, úgyhogy ezzel jövünk vissza, 5 perc múlva lesz 7 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. Jó reggelt, szevasztok, 7 óra múlt pontosan 9 perccel, ez valóban a reggeli show. Anitát egy picit elengedtük, mert két nagyszerű fiatalember érkezett. De egyelőre te pihenj rá. Pontosan, jó? Így van, nincs semmiféle probléma, viszont azzal van probléma, hogy úgy néz ki, hogy itt a tél. Egyre több, most a Viberem, hogyha majd egy pillantást vetsz, akkor látod, hogy egyre több hallgatón küld olyan képeket, ami téli tájakat ábrázol. És ezek nem a nosztalgia jegyékben születtek, hanem most a hétvégén. Mondjuk fény hallgatóink küldik. Ez is igaz. Ebben is van valami azért, most megfogtál. De egyébként már tegnap például a Kékesen havazott. Tehát húsvét hétfő, havazás, kékestető. És azt mondták, hogy meg is marad. Bizony, és egész héten egyébként nagyon rossz időnk lesz. Holnaptól már ilyen -1 prognosztizálnak, de a héten azt hiszem, hogy a legalacsonyabb hőmérséklet az olyan -3 fok körül lesz, majd mondjuk így szerda vagy szerda magasságában, úgyhogy a jó időt most egy picit felejtsük el. Most akkor te most mit csinálsz? Most visszacseréled a téli gumit? Mert te vagy a... Nem, eszek egy zabot. Mert nálunk te vagy az, aki erre nagyon odafigyel. Tehát -3-ban meg nem megyünk nyári gumival. Nem, majd nézzük a hőmérőt, és akkor indulunk majd, amikor majd +7 fölött lesz. Virág, 11-re mész iskolába. Anyád akkor fog vinni. De egyébként tényleg, a havas tájak vannak. Jön az idő. És meddig tart? Azt nem nézted meg? Hát ezen a héten, most egy ilyen rövid távú előrejelzést néztem az OMS-nek az oldalán, és az azt mutatja, hogy egyébként egész héten már, mit tudom én, a mínuszok olyan péntek, nem, szombat magasságában meg fognak szűnni, és akkor lehetettől független eső, meg ború, meg mit tudom én, felhők, meg ilyesmi, nem lesz jó idő. Erre készüljünk. Bár egyébként múlt héten egész héten azt mondtuk, hogy nem lesz jó idő, aztán mi lett a vége? Közlekedési hírek, az lett a vége egyébként, hogy jó lett, igazad van. Közlekedési hírekben viszonylag visszafogottak vagyunk, valószínűleg még az ország a húsvéti ünnepséget pihenni ki, vagy szabadságon vannak. M3 Budapest felé vezető oldalon a 103-as kilométernél van egy baleset, ez Gergőtől kaptunk. Erősödik a forgalom a 10-esen befelé, az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton, a Pünkösdfürdő utca közelében, az M3-as autópályán, a Szerencs utca előtt. A BKK Facebook oldala szerint pedig a 77-es trollibusz helyett az Öv utca, Egressi út és a Komócsi utca között pótlóbusz közlekedik, mert egy teherautó leszakította a felső vezetéket. Ő nem bravo. De hogy ő neki ez nincs, nem lehetett milyen magas vagyok. Igen, hogy körülbelül mennyi az, ami még elfér. Na jó, írjátok nyugodtan a közlekedési infókat, ezeket tovább fogjuk adni, és hát egyelőre egy veszélyfaktorral kevesebb van még a fővárosban, mert Vadon János köszönöm, itt ül. Köszönöm a bizalmat. De a veszélyfaktor hamarosan életbe fog lépni. Már ugye mi a múlt héten elkezdtük a Janinak a fölkészítését, egy elektromos rollert hoztunk ide a stúdióba, és egyébként azt mondták azok, akik motoroznak, és egyen megnézték a felvételt. Azt hittem, hogy ők, akik hozták, hogy soha többet semmit ide. Az egy másik dolog, de azt majd intézem én velük. Viszont azt mondták, hogy neked tehetséged van, ember, hogy te motorra termettél, csak még ezt nem tudod. Hát ezt mondtam akkor is, hogy minden, ami másé, az tényleg ott azért van lendület, ott van bátorság, majd a sajátomat picit jobban óvom. Úgyhogy a lényeg, hogy folytatjuk a felkészítést. Oberling József ezredes úr az ORFK közlekedés rendészetétől érkezett meg hozzánk visszafogott nyugat. nyugalommal. Jó reggelt kívánok! Na, az ezredesek is mosolyognak. Oda néz. És Simon László, a Safety Hungary cég vezetője. Várjál, nem szól a mikrofonod. Zsül, oldjuk meg, csináljuk meg. Jó, addig mi beszélgetünk az ezredes úrral, és igen, akkor te alig átprogramozom. Azt mondta, hogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ilyen meglepő módon. Jó, csak azért, hogy tudjuk, hogy te miért vagy itt, mert ezt még így nem sikerült kiderítsük adásban, de majd megoldjuk ezt a dolgot is. Ezredes úr, mi ez a program? Hogy kerülhet bele az én középiskolás gyerekem? Miért vállal magára az ilyesmit a rendőrség, hogy okítja a népet? Hát próbáljuk levetkőzni azt a rólunk kialakult rossz hírt, hogy a rendőrség az a büntetésnek a védőszentje, és tulajdonképpen más dolgunk nincs is, a közlekedési szabályszegésekért büntessünk, holott azért... Meg a védák karbantartása. Így van, ugye azt alvállalkozónak adtuk ki, mert szédülünk ebben a magasságban, ahol a kamerák vannak, de valójában sok minden más csinálunk azon ki, hogy a közúti forgalmat ellenőrizzük, és hát ha végső soron más lehetőség nincs, akkor akár büntetünk is természetesen. De van egy csomó programunk többek között gyerekeknek, iskolásoknak, a különféle életkorú gyerekeknek, és ezek közül az egyik, és talán a legnépszerűbb most már, ez az úgynevezett Suli Moped program. 13-14 éves gyerekeket ugye arra próbálunk rábeszélni, hogy a mi általunk nyújtott egyébként ingyenes lehetőségen keresztül lépjék meg a motorizáció első lépcsőfokát, szerezzenek segédmotorkerékpárvezetői engedélyt. Ettől természetesen mi azt reméljük, hogy ők már egy kicsit kulturáltabb közlekedők lesznek, mint mi mostani felnőttek. És itt robbantam be én a köztudatban egyre. Így jött szóba János, hogy az életkori sávba éppen belül. 13-14 éves ott a helye. Az OLFK-re nincs diszkrimináció. Mivel jobbak az ORFK képzései, mint bármelyik más képzés. Mert azt mondta, hogy ugye arra szeretnének rámenni, hogy legyen szépen közlekedő nemzedék nőjön fel. Akkor mivel tud többet ez a képzés, mint mondjuk egy bármelyik más? Le kell szerelni, ha kenőpénzt fogadsz el. Jó, vége. Hát részben ugye az elektronikát használjuk nagy mértékben, ugye a mai gyerekeket már nehéz is távol tartani ettől, tehát eleve az elméleti képzés nagyobb része e-learning keretében valósul meg, tehát nem kell egy tanteremben ülni és egy előadást hallgatva a közlekedés szabályait megtanulni, és szimulátort is alkalmazunk a képzés során, ez sem minden autós iskolában adottság, tehát mi azt gondoljuk, hogy az átlagosnál egy lényegesen izgalmas program keretében, és még egyszer hangsúlyozom, ingyenesen lehet vezetői engedélyhez jutni, és hogyha azt vesszük, akkor tulajdonképpen egy segédmotorkerékpár vezetői engedélye, az első szakma is megvan, mert pizzafutár már lehet. Tényleg. Na most az e-learninggel nem fogjuk megzavarni a Janit, tehát mert hogy 14 éves gyerekek ezt már nyomják. Mit kell csináljon ennek a gyönyörű gyereknek, hogy motorozhasson végre? Tehát ott van vadon. Anyámtól hallottam ezt utoljára, szegény, mondta, kétszer mondta egész életemben. Látod, én nagyáddal vagyok. Tehát igen, amikor megszülettem, meg amikor elköltöztem. Mit fog csinálni, Jani? Hogy működik a képzés? Nyilván hát, hogy elnézem, itt áll mellettem, elég ügyesen használja az internetet, ennél több tudásra tekintetben nincs is szükség, fog kapni majd egy jelszót és egy azonosítót, ezzel egy honlapon keresztül föl tud menni az oktatási tananyagba. Sajnos csalni ott nem tud, tehát kénytelen lesz ezen nem olyan menni, gyere, mert a nem, rendszer nem. Ellenőrzi azt is, hogy minden lépésen keresztül mentünk, és a végén tényleg így lehet csak sikeres vizsgát lenni. Nem is Janira gondoltam, csak úgy általában mondom, hogy egyébként ez egy zárt rendszerű oktatási tematika. Én saját erőből értem el, illetve nem értem el semmit. De arra büszkék vagyok. Tehát erre nagyon büszke vagyok. Semmi csalás nem volt benne. Igen, tehát végül is így e-learningen keresztül a tananyagot el lehet végezni. Természetesen, hogyha kérdés van, akkor az interneten keresztül tanár mégis van a háttérben, aki támogat és segítséget nyújt, ha valamelyik kérdés esetleg nem teljesen világos. És hát utána jönnek a gyakorlati lépések, mint mondtam, szimulátor, majd forgalmi, és a legvégén vizsga. De a KRESZ vizsgát azt interneten keresztül csinálja meg? Oda be kell menni? Nem kell bemenni, hanem ezt is kihelyezzük a közlekedési hatóságnak a közreműködésével az iskolába, tehát az oktatási intézményben, ahol egyébként a képzés is zajlik, és akkor ott a rendszeren, ott is egyébként elektronikus vizsgát tesznek, tehát ott is abszolút számítógépen történik minden, de kint az iskolába, tehát nem kell menni sehova. Egy kis településen nem várjuk el azt, hogy egy nagyvárosba azért bemenjenek a gyerekek, hogy ott levizsgázzanak. De jó, mennyien tudnak egyszerre tanulni? Hát a tavalyi évben 1000 gyerek számára tettük ezt lehetővé. Két kategóriában egyébként nyilván sokkal nagyobb az érdeklődés, de a hátrányos helyzetű gyerekek és a nagyon jó tanuló gyerekek azok, akik számításba jöhetnek. És most, hogy én is bejövök, akiben ezzel 1001 lesz a lehetőségek száma, vagy 999, nem szeretném senki. A gyerekektől nem vennék el semmiképpen lehetőséget, tehát 1001 lesz a jövő évben. Nagyon. Vagy csak nagyon hátulról fotózzanak. Igen, de te a hátrányos helyzetűben vagy, tehát csak szólok, hogy nem a jó tanulóban. Teljes jogad. Na, Laci, elméletileg megoldottuk. Simon László, a Safety Hungary cég vezetője, aki eddig csendesen, majd közel és hangosan gyorsan, bátran, jó? Nagyon jó reggelt kívánok. Ez már így sokkal jobb, egyen jobb vagy. Ti hozzátok a szoftvert, meg a gépet? Mi hozzuk ezt a szimulátort, így van. A rendőrség programjában veszünk részt a Safety Hungary részéről, és ez a szimulátor arról szól, hogy a gyerekek meg tudják tapasztalni azt, hogyha a városi körülmények között motorkerékpárra ülnek, vagy segédmotorkerékpárra ülnek, akkor mik azok a veszélyforrások, amire számítaniuk kell. Aha, ugyanúgy működik, mint egy rendes motor, tehát be kell indítanom, indexelni igen. kell, gázkar, igen. kuplung, sebességet igen. kell váltani, és közben egy számítógépen keresztül jön az adott szituáció, hogy mit kell tenni. Így van, már az elindulás pillanatán, amikor beindította a gyerkőc a motort, akkor ott már indexel, tükörbe belenézve kell kifordulni a közútra, aztán a különböző feladatokat végre kell hajtani, megáll előtte egy busz, balra fordul index nélkül egy személy, gépkocsi, átszalad egy gyalogos a buszögölben parkoló autóbusz. Az adott közlekedési szituáció. Elviszem valakinek a tükrét, megvernem. Nem, azt lerugod. Tudod, az úgy, a motorosok rá. Egyébként maga a szimulátor úgy néz ki, mint egy fél motor. Tehát, hogyha elugrunk egy bontóba, és vennék rá két kereket, meg egy robbanó motort, akkor meg is lennék. Akkor ez volt a cél, igen. Akkor lehet, hogy működik. A szoftvert azt ti fejlesztettétek? Nem, a Safety Hungary ez a Honda-nak a tematikáját alkalmazza, ez egy világszintű rendszer, több országban világszinten, és Magyarországon 2007-ben kezdődött a Safety Hungary élete. Kicsit közelebb a mikrofon. A Hondával közösen elkezdtük ezt a képzést. A tiétek az a kinti pálya, nem? Igen, igen. Ahova mi még gokártozni. Igen, de mi csak inni voltunk mindig. Inni meg gokártozni. Inni meg gokártozni. Már csak inni. Figyelj, az volt, hogy a gokártozást, ugye a karácsonyi bulik voltak ott a klasszban, igen. csak azért, hogy értsék a hallgatók, hogy mi történik. Ott ugye volt egy ilyen föllendülés a gokárt ügyben, és akkor volt mit én 5-8 ember, aki ebbe belevetette magát, és a többiek pedig hát megtámasztották a pultot, de mi nagyon jól éreztük magunkat. Figyeltük a Janit, már akkor nézegette a motorokat. Igen. Fontosan. Igen, mert a hidegtálakat nem tudtam, mindig nekem felett, nem rántott sajtot, hogy tudjuk, hogy legyen valami. Ott vannak nálatok azok a mocik, aminek ilyen bukócsöve van. Így van, jogosítvánnyal rendelkező motorosoknak egyébként mi folyamatosan kétnapos és egynapos képzés keretein belül biztosítjuk a lehetőséget, hogy képezzék magukat, sőt, most már hosszú évek óta a rendőrmotoros képzésben is részt veszünk, ez csak a téli időszakra vonatkozik, fedett körülmények között tudnak a rendőrmotorosok gyakorolni, kicsit ébren tartani a tudásukat, és amikor tavasszal az idő már engedi, és Oberlin úrék úgy döntenek, hogy mehetnek, akkor ők már úgy mennek a közútra, hogy ők a rutinnal rendelkezni. Egyébként utána kérdezgetem, egy pár kis információt próbáltam összeszedni a gépről, és azt a fülest kaptam, hogy Japánban például ezen vizsgázniuk is kell. Így van, ez a motorosokban beépítve. De nem is megy ki a forgalomba, vagy ezen is vizsgát, és utána forgalmat. Ezen, hogyha sikeres vizsgát tesz, de egyébként ennél a szoftverre még a sebességre is figyelni kell. Tehát ez az, ami nem csak az indexet és a szabályok betartását, de még a sebesség korlátozások betartását. Hát én olyat pereceltem az első körbe, öröm volt nézni vele, ugye már nem személyesen. Ez biztató. De én a bátor üzemeltető. Pont ez a lényeg. Ez a lényeg a szoftvernek, hogy úgy lehet perecelni, hogy igazából annak maradandó következménye nincsen, maximum a gépre nézve. De ki lehet próbálni, és nagyon nagy meglepetések, felnőtt embereknek is óriási meglepetést okoz az, hogy bizonyos szituációban úristen, erre nem gondoltam, és valóban ez így van, és mondjuk ez az életben mondjuk nagy meglepetést. Tehát például az életben maradást jelent, például, ha ezen mondjuk begyakoroltak. Ezredes úr, mi a helyzet így közlekedésileg a magyar motorossal? Van erre valami jó mondat? Jó a magyar motoros, nem jó, hülyén megy a két sáv között, vagy ő tulajdonképpen jó, az autós nem figyel rá oda. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Janinak mennyi van hátra, csak egy kicsit így. Én vagyok a hiba határon belül értek. Igen, nézd. Vegyük el a kedvét, vagy hozzuk meg. Hát akkor a valóságot mondom. Na, a magyar motoros nem rosszabb az európai átlagnál, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Vannak egészen tehetséges jó motorosaink, akár csak a világversenyeket. Igen, nem akartam neveket sorolni, de valójában a közutakon közlekedőknél is van. A magyarnak valahogy van tehetség a járművezetés, az autóban is, motorban is. Amiben én a problémát látom, az, hogy sokan vannak, akik a saját képességeiket túlbecsülik. Vesznek első motorként egy nagy teljesítményű, hatalmas, lehetőleg speed motort, minden járművezetési előélet nélkül, nem járták végig azt a létrát, hogy segédmotorkerékpár egy 125 köbcent is, egy nagyobb, aztán egy ezres akár, hanem egyből ugye megveszi a nagy motort, és elszáll az első néhány száz kilométer után, most hétvégén is haltak egyébként motorosok, de azt tudom mondani, hogy az elmúlt 10 évben azért sokat javult ilyen tekintetben a helyzet, tehát valahogy egy picit helyére került ez is. Észreveszik azt, hogy ők hiába látják az autósokat, az autósok nem látják őket, nincsenek még hozzászokva, főleg így tavasszal, amikor éppen kezdődik a motoros. Rajzás van, és rajzás is együtt van sajnos. Tehát az autósok sem szoktak még hozzá, hogy motorosok innen-onnan előbukkannak, és hát valójában a motorosok tehetnek a legtöbbet magukért. Tehát nekik úgy kell közlekedni, hogy mindig azt kell hinni, hogy nem látják őket. És ha így közlekednek, akkor... Persze, figyeltem. Akkor túl nagyban nem érhet. Már rögtön meg is változtak nálam, tehát hogy én úgy fogom csinálni akkor, hogy jogosítvány motor GoPro, és nem pedig motor GoPro jogosítvány. Jó, meg így már mégiscsak jobb a sorrend. Ha én szeretnék elmenni, már van motoros jogosítványom, és elmegyek hozzátok a Safety Hungary-hez, az mennyi pénzbe kerül nekem? Egy napos képzés mennyibe kerül? Neked semmi, mert cimbi vagy. Jó, de mit csinálj, úgy gondoltam, most én most a hallgató vagyok, tudod? Ha életedben először jössz hozzánk, akkor az egy kétnapos képzéssel indul. Ez a tematika első lépcsőfoka, ez 45 ezer forintba kerül, és utána a második, harmadik, negyedik képzés, ezek már lehetnek egynapos gyakorló tréningek. Ezek mindig kedvezmény mértékétől függően a kedvezmény növekszik, a tudásod is remélhetőleg. Igen, ebben bízunk. De ezért jössz, mi meg ezért vagyunk, és az egynapos tréningeken segítünk továbbfejlődni. Ahhoz, hogy megérkezz a kettes szinthez, ami szintén kétnapos, és akkor már a fizetendő a kedvezmények mértéke miatt már hármassal kezdődik, tehát 30-valahány ezer. Aha, jó, tök jó, csak ezt ugye fontos elmondani, hogy mégis pénzügyi. Na, kipróbálhatom végre. Igen, elérkezett a pillanat, ezredes úr, legyen kedves ide átjönni a Jani helyére, nem arra, erre. Vagy majd a kollégát még megkérjük, hogy segítsen, ott a Janinak a mikrofonját odahajtjuk. Hát kérem szépen, streamet adunk, csak mondom, hogy nézzétek meg a fiatal embert, amint odaült a kis képző eszközhöz. Aha, csak azt mondták, vagy nem figyeltem, hogy ez most automata, vagy pedig váltós automata, ugye? Nem, fogunk téged ezzel hamarba hozni. Jó, tehát, hogy ne kelljen. Azt mondja. Gázfék. Melyik a gáz, melyik a fék? Na, indítsa be a járműt. Na, figyeljetek, akkor azt mondja, hogy kezdés, nyomd meg a start gombot. Megnyomtam, oké. Az miért van, csak Laci közben kérdezlek, hogy orosz akcentussal beszél a gép. Mi történt? Tehát ki... Az Obelling úr is javasolt, hogy keletre nyitunk. Japánra, de könnyítésképpen aztán az orosz mellett döntöttünk. Ha leveszed a fülest, akkor hallod, hogy mit mond egyébként, csak mondom. Így is hallom. Igen? Akkor jó, akkor maradhat. Jani áll az út szélén, és nem csinál semmit. Tehát az ég egy ott a világon, semmi nem történik. Szerintem húz meg a gázt, vagy valami. Indulj el, legyél bátor. Ha, mert melyik a gáz? Aha, ja, meg vagyunk. Ú, gyerekek, ez óriási. Na, itt tartunk. Melyik a gáz? Segítsetek neki, tényleg. Laci, te is nyugodtan oda nyúlhatsz, egy erős gázfröccset húzatok rajta. Nem bonyolult lesz? Nem lesz bonyolult, csak el kéne indulni, tudod? Jó, figyelj. Aha, és akkor most már megyünk? Jézusom. Az első, ami elmaradt, az index. Így van, tehát rögtön egy indexelést, hátranézést elfelejtettél, húzzál oda neki, legyél kemény. Jó, de jött egy járójkelő, és gondoltam, hogy milyen kiszámíthatatlan húsvét után vagyunk. Ott is van, opa, és megvan. Gyerekek. Tiszteletem, jó napot kívánok. Várjátok, 22 másodperc telt el, amikor egy garázs kiállóból egy kocsi kigurult a Jani elé, és telibe trafálták egymást, újra is tudod. Benéztem egy jobb kezet? Hát úgy tűnik. De annál a kocsiban egyébként nem volt sofőr, csak most látom. Tehát, hogy ezt elfelejtetek behúzni a kéziféket. Ez jobbkezes utca volt? Valaki mondja meg jobbkezes. Ez az, ami az életben azt gondolom, hogy a motoros szempontjából mindegy, hogy ez most garázs kihajtó Rengítás. Volt, vagy jobbkezes, egyébként egy jobbkezes utca. Tehát teljesen mindegy, hogy Jani ott van, ott fekszik, befagyva. Menjél, szívike, azért így nem fogunk elérni a végére. Ó, fordulj be jobbra, már előz egy másik motorkerékpárost. Igen, engedjük el, hadd menjél. 30-es tábla. Mit mond a gép? Further bar, oké. Jó, mennyire léptem túl a... Semennyire, húzzad neki, legyél bátor. Az ott egy stop tábla! A bringás de megúszta. Figyeljetek, egyébként tényleg tök olyan, mintha ha élő lenne a dolog, a kormány tudod mozgatni, gázkart tudod húzni, Janinak nem mondom, hogy lobog a haja, de egyébként gyakorlatilag minden üzemszerű. Egy jó balos, itt is egy jó balos. Mennyi körülbelül végigmenni a pályán? Itt három perc alatt meg lehet oldani, hát ez nyilván nekünk egy kicsit lassabban fog menni. Ez itt csokolom. Igen. Ezek a részek biciklisek húsvét után, basszus. Megérkezett egy enyhén illuminált állapotban lévő bringás, aki aki balról. Na, most lesz, akkor jól értelmezem dolgot, hogy körülbelül 3 perc leforgás alatt volt 2 balesetem. Igen. Jó, de az egyiket megúsztam. Hát a másikat is megúszta, de egyedül... Másikat is megúsztam. Szerintem a bringás van rossz állapotban, és ő ugye balról jött ki. Oké, igen. És ilyenkor nem... elsőbsége volt. Miért? Ja, nekem stopptáblán volt, nem láttuk a teherautótól. De ravaszak vagytok, ezt te tudod programozni? Hogy különböző... Programozni nem, ez kész. Tehát ez benne van a kis készletében. De ebből van városi, van közúti, van autópálya, van... Nagyon vicces. Esős időszakban. És figyeljetek, vannak járókelők az útszélén, jönnek szembe futók. Jöttek szembe, csak elütötted őket, nem érdekes. Jó, most azt mondja, hogy igen, még nem látom, hogy indexelne a buszt, meg nem akar kiállni, tehát akkor tudok menni. De onnan ki fog lépni valaki a busz mögül? Mondtam, mekkora király vagyok! Nézd legyen, de hülye gyerek! Adjad neki! Én stop tábla volt. Én nagyon jó. Én már ki ismertem a programot. Véletlen, hogy az orosz nyelvű programádon azt mondja, hogy forduljon balra. Szerintem nem tudatos. Jó. Piros lámpa, zöld, indul. Figyeljetek, eddig gyakorlatilag mondom, nincs nagy baj, a 3 perc alatt 4 halálos balesetet vagy okozott, vagy szenvedett el a Jánosunk. Egyet, hoppácska. A bringa úton nem menjél, az nem a tiéd. Megjó egyébként. Jó, mennyi idő maga a tanfolyam? Oberling úr, addig mi beszélgethetünk nyugodtan ott a mikrofon. Hát, hogy ez gyereke válogatja. Hát ez nagyon jó. Janiból mit nézünk ki? Ő ugye nem az elején kezdte a felkészülést, hanem rögtön a szimulátor, ugye ez már nem az első fok, hanem a második, harmadik. De először is azért valaki elmondja a legfőbb szabályokat a közúti közlekedéssel kapcsolatban, és nyilván azt is elmondják, hogy egy busz megállott, azért van rá esély, hogy gyalogos fog előtte vagy utána kiszaladni, és hát a stop táblát is elmagyarázzák, hogy a piros szín az nem véletlenül piros. De ez már elméletileg ez a Janinak tudni. Ezt már kéne. Ugye az elméletem meg kéne tanulni, és akkor a szimulátoron is kevesebb probléma lenne. Amúgy 4-5 hét alatt ezt a tanfolyamot be lehet fejezni, tehát nem egy fél évig tartó dologról van szó. És persze a gyerekek képességeitől függően van, aki később meri bevállalni a vizsgát, ott még egy kis szülői segítséggel készül az elméleti kérdésekre. Van, aki ügyesebb, az elsőre átmegy, de van, akinek csak második, harmadik alkalomra sikerül. Na, csak mondom egyébként, hogy a közúti viszonyokat tökéletesen szemléltető és szimulálja a gép, mert hogy egyébként hülyék is vannak benne. Tehát, hogy amikor az autó, tehát amikor az autó célén parkoló autós egyébként rögtön az index után, de úgy, hogy kirakom az indexet, és már kanyarodik balra, rám húzza gyakorlatilag a kormány. Láttam, akkor azért egy köcsög volt, én veled vagyok végig. Most egyébként most nem látszik, vagy. De egyébként most verekszünk az út célén azért, ahol leállítva. Itt ugye ez az a baj, hogy ebben az esetben, ha ezt autóval szenveded el a balesetet, akkor kizúzódással megoldod, ha motorral, akkor nagyobb gondod lehet. De nem akarom elvenni a kedvedet, Jani, gyakorolj, az uraknak köszönjük szépen, hogy eljöttek, meg elhozták a dolgot, akkor nyelvbe ütöttük a Jani ingyenes képzését? Köszönjük. Igen, lehet, hogy ez akkor nem hangzott el ilyen kristálytisztán. Ó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon az 1001-es hallgatónak ebbe a képzési egy kis korkedvezménnyel. Jó, és mikor kell visszavinnem majd a szimulátor? Az másfél-két év alatt. Sikerül. Még egyszer a program nevét mondja el, legyen kedves ezredes úr, hogy tudják azok, akik szeretnének ebbe benevezni ebbe a dologba. Suli Moped. Jó, oké, keressetek rá. Köszönjük szépen, és akkor a Safety Hungary-nél van egy teljes képzésed, János, ezt még én megtudom. Jaj, nagyon szépen. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen, a hírek után jövünk vissza. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Pontosan 3:80, szevasztok, jó reggelt mindenkinek. Ilyen mocsok, szottyos, hideg, nedves, párás, csöpör. Na, hát szóval lehet. Szörnyű reggel, amikor jöttem befele, azon gondolkodtam, hogy lehetne az egy ilyen kis spontánul felvetett témánk, hogy lehet túlélni az ilyen. Oda bent, beburkolózva takaróval, fűtés fölcsavarva valami film, vagy könyv, aki szereti, vagy könyv, és akkor igen, a gyerekek a szomszédban, tehát ja, ez persze. Egy fontos dolog legyen így 4 nap után, már mikor a agyadra mentek egy picit, és ezzel lehetne. De ugye az embereknek többsége ma meg már dolgozik. Szörnyű. Tehát kocsiba kellett üljél, és valamit csinálni kell, vagy motorra kellett üljél, kinek ugye mi jutott a bátrabbak. Én cukrászlákat kerestem a neten. Konkrétan. Tehát, amikor jöttem ebben, igen, néztem, keresek ma valami cukormentesre fáj a fogunk, és rögtön elkezdtem keresgélni a neten, hogy akkor most hova menjünk, mit csináljunk, mikor nyitnak, stb. Egy kicsit így a túlélés nekem ez. Igen, picit beülsz, rendelsz egy valami jó kis somlóit, vagy nem tudom mit, utána egy kávé, az is tök jó. Aztán lehet. Megint egy krémes, aztán majd is pont egy kávé, és így tovább. Először egy erítítő somlói, aztán egy nyírfa cukros krémes, utána egy koffeinmentes kávé és egy guminő. És akkor szépen haza is mehetsz. A sok mű után. Az előző órában, vagy fél órában megmotoroztattuk Jánost, és írtatok egy csomóan, tehát például a legfontosabb, ezredes úr, mondja már meg, hogy elektromos biciklivel akkor lehet-e inni, vagy se? Ezt, ne arra gudjatok, ezt elfelejtettük megkérdezni, most láttam csak az SMS falon, de annyira érdekli a hallgatót a kérdés, hogy ezt ő többször is megírta. Nem a hajtás a fókusz. Ebben az esetben, tehát nem az a legfontosabb. Meg fogjuk neked kérdezni, és akkor visszaírjuk. A jó indulatú, kezdjük ott, hogy bukót se vett fel. Ebbe is van igazság. Ebbe is van. Ugye, a jó indulatú hallgató, itt volt egy szimulátor az előző fél órában, amivel Jani ugye már tökéletesítette a motoros tudását. Bár azt mondjuk meg nyugodtan, hogy abban a városban, ahol egyébként a szimuláció zajlott, abban a városban senki nem akar motorozni. Tehát, hogy én nem akarok élni egy ilyen helyen, ahol mindig érted, sarkonként kijön egy hülye gyerek, átszalad az úton a labdájáért, az autós szinte indexelés nélkül kanyarodik, valaki... Teljesen mindennapos. Rám nyitják a teherautónak az ajtaját. Igen, mindennapos, csak mondjuk nem 5 perc lefolgás alatt. Tudom, de jó helyeken 5 perc alatt, ennyi lenne, hogy leállítanám így az út szélére, és ráraknám az eladó táblát a motorra, vagy én nem is tudom, lehet, hogy el se adnám. Gondold át ezt a motoros projektet még. És hát még egy összefoglaló SMS. Na látod, Jani, mekkora köcsögök a gyalogosok, meg a biciklisek, meg az autósok, meg a stop táblák, bezzeg mi motorosok, mi vagyunk a fasz a gyerekek. Választó SMS-ek, köszönjük szépen. Nem is akarok vitát nyitni. Nem, az történt nálunk ugyanis, hogy nem vitázunk, még csak nem, mesélsz. De már tudom, hogy fogunk vitázni, és tudom, hogy én húzom a rövidebbet. Cipóba, de nem menjünk ilyen messze. Szóval kicsit aggódom a gyereke miatt. Az történt ugye, hogy nálunk még iskolai szünet van. De jó fejek az iskolában, mert ügyeletet tartanak, tehát azok a szülők, akik nem tudják a gyereket hova helyezni erre a két napra, mert kedden és szerdán még nincs tanítás nálunk, szóval elviheti az ügyeletbe a gyerekét. Jézus, és mi beírattuk. Hogy tudod megoldani, ha apa is megy dolgozni olyan helyre, ahonnan nem hiányozhat, anya ugye itt van, ugye? Ugye? Hajnali 5 óra óta anya itt van, tehát valahova a gyereket tenni kell. Szomszédra nem tudom. A tévét, rakd be a telet, ami összes, nem hagyok otthon egy neki 5 kiló kukoricát. 6,5 éves gyereket egyedül. Már szóval mindegy, bevitte a férjem az iskolába, az ügyeletbe, hogy majd ott a többi gyerekkel tud játszani, Patrik. De azt tudod, hogy szünet alatt a legnyomasztóbb hely egy gyerek számára az iskola. Tudom. Tehát bármi más is találhattál volna. Mindenki más wellnessben van, érted? Mindenki más pörög valahol. Mindenki a nagymamájánál van, még mindenki rakja össze a húsvéti nyuszi által hozott ajándékot, még mindenki a sonkát emészti, ti meg beviszitek az iskolába a gyereket. Mondtam, hogy ebből a vétel, ezt azért kellett bevinnünk, mert nem tudtuk kire hagyni. Az én szüleim még dolgoznak, a férjem édesanyja, ráadásul vidéken, tehát 300 kilométerre laknak tőlünk, a férjem édesanyja szintén vidéken lakik, ráadásul beteg is, tehát rá nem tudjuk hagyni. A húgom az a világ másik felén van, aki egyébként szokott Patrikra vigyázni. Igen, nem tudtuk mihez kezdeni. És mi ezt megbeszéltük a gyerekkel, tehát én megkérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá, hogy ha most erre a két napra még bemenne az iskolába, megvártam. Azt mondta, hogy oké, rendben, ha úgyis játszani lehet, meg ott lesznek a barátok, oké a dolog. Meg a csontváz a bioviszertárba. Ma reggel derült ki, amikor ők bementek az iskolába a férjemmel, hogy egyetlen egy gyerek sincs Patrikon kívül a suliban. Hát ott van az én egyszem gyerekem, teljesen egyedül, elapátlanodva, elbarátlanodva. Egy nevelőnénivel, aki gyűlöli az egészet, mert emiatt az egyetlen gyerek miatt kellett bejönnie. Igen. Csak hudákék nem tudták megoldani a gyereket. Csak hudákék. Így is cefetül érzem magam, úgyhogy szerint sziasztok, akkor itt most mennék a gyerek. Én nem jöttetek be. Hova reggel 5-kor, hova hozzak be egy gyereket? Otthon alszik. Hát aludt volna itt. Hányan csinálják ezt most őszintén? Berakják a kocsiba a gyereket, szépen elautóznak az iskoláig, vagy az óvodáig, addigra érnek oda, gyerek közben alszik. De én 10 perc alatt ide érek. Most hagyjam itt kinn a hegyalja úton, hogy a parkoló kocsiban aludjon. És mi lett volna? Azt mondtad, hogy 10 percet ideérsz, akkor simán megcsináltad volna azt, hogy amikor a gyerekkel vagy azelőtt, ahogy a gyerek felkel, szépen itt beülsz az autóba, 10 perc alatt hazaérsz, 10 perc vissza, érted? Ezekért a hírekért úgy csekál, itt addig szépen... Nem is a hírek miatt, de most mit csinálnátok itt kettesben? Jól ellennénk, miattatok el itt ülnöm. Ja, ne haragudj. Hazugrottál volna, érte, behoztad volna, és itt jól érezte volna a gyerek magát. Engem, amikor kicsi voltam, illetve nem, amikor fiatal voltam, mert még mindig kicsi vagyok, akkor anyám mindig bevitt a gyógyszertárba. Ennyi, és akkor ott a kis fiolákkal lehet. És akkor eljátszhatom ott azokkal a 3-4 halálfélyes fiolákkal. Jó, hát valószínű, hogy holnap ez lesz, hogy bejön a gyerek. A férjed hányra ment dolgozni? Hát ő elvileg 7:30-ra. Mi van? Na, akkor meg, vagy az a másik, akkor meg ő előtte behozza ide, és akkor nem 5-től ül itt a gyerek, csak 7:30-tól. Vagy 7-től, hogy ő is beérjen 7:30-ra. Akkor 7-től ide hozza, 7-től itt 10-ig el van, és akkor 10-kor mentek programozni, ha hazamész. Úgy lesz holnap. Ne legyél már informatikus lesz a gyerek? Egy ilyen egyébként az, valószínűleg. Valamelyik. És nincs egy babysitteretek, akire ráhagyhatjátok? Nem volt, képzeljétek el, nekünk nem, tehát nem kellett babysittert keresnünk, amikor még kicsi volt a gyerek, mert úgy oldottuk meg a férjemmel, hogy amikor én dolgoztam reggel, tehát akkor ő délutános volt. Vagy az elején, amikor megszületett, és én visszamentem hamarabb dolgozni, akkor az édesanyám volt az, aki gyesre ment. És akkor ő itt lakott kvázi nálunk, hétköznap, és csak hétvégén ment haza. És valahogy így mindig itt meg tudtuk oldani babysitter nélkül. Meg ugye ott volt a hugom, aki otthonról dolgozott az esetek többségében, és ő mindig ugrasztható volt ilyen helyzetekre. És most vagyunk csak meglőve, hogy sehol senki a közelünkben, és most azért most kezdjek el babysittert keresni, hát mit tudom én. Nem azt mondom, nem azt mondom, nem, igen. Kicsit eljátszik a gyerekkel, hazamész, igen, csak a dolgot. Csak azért most egy vadidegenre rábízni, azt azért korábban kellett volna, hogy a gyerek is meg a babysitter is összeszokjon, nem az, hogy hirtelen előrántok valakit. Azt a tanárnőt vagy tanítónőt ismeri, aki mellett most van, vagy akivel most van? Na, ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy őt ismerje, hogy ki vállal ügyeletet, kire sózták rá. Most ott ülnek egyébként egymással szemben, ott egy rohadt nagy terem van benne, itt 40 ülőhely, valahol a közepén ott ül Patrik, egy félfamentes lap van előtte, egy csutakra hegyezett ilyen 2,5 centiméteres 2 HB-s fekete ceruza, mellett egy ilyen koszos radír, szembe vele meg egy unatarcú néni ül, és nézegeti az óráját 5 percenként, hogy mikor lesz meg vége. Azt hittem az üzenőbe, hogy 10-re itt lesz. És már nagyon várja a szegény gyerek. És ezt ma reggelre mondták le a többiek? Hát és erre az egy napra is fűtenek. Hát nem tudom. Nem tudom, hogy ma reggelre mondták le, mert elvileg 4 napra szólt az ügyelet. Aha. Tehát a múlt hét szerda csütörtök, meg most kett szerdára. Nem tudom, mert Patrik nem volt minden a múlt héten. Mert akkor... a tanítónéni ment be. És ma most már nagyon ideges. Nagy tele van a tökénzeg. És ráadásul még Kölnit se vitt a gyerek, hogy meglocsolta volna. Jó, az, aki húzta volna a gyufát. Valószínű. Jó van, milyen anya vagy tényleg. Kösz, tényleg kedvesek. Ne be kellett volna idehozni. Ahelyett, hogy azt mondanátok, hogy jó helyen van a gyerek, nem lesz semmi baja, jót tesz neki. Azért, mert ez kellene. Mert kedvesek vagytok, nem? Nem. Nyugtasson a férjed, érted? Mi munkatársaid vagyunk. Nem, szerintem most ő is aggódik. Holnap akkor egy gyerekkel többen is reggel úgy is nyitott. Ja, tudom. Hattól hétig. Nagyon fog neki örülni. 5 perc múlva lesz 8 óra, hírekkel után jövünk vissza. Öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt 10 perccel. Az időjárásról nagyon jót nem tudunk mondani, rosszat meg nem akarunk, úgyhogy minek, de az, amit Jani már reggel prognosztizált és mondta, az most úgy tűnik, hogy bejön. Jó. Ez a része. Ugye, mert a húsvétat azt mondtuk, hogy esni fog, de nem esett. Most úgy tűnik, hogy eltalálták. Jó, 10 után be tudtok jönni egyébként, a Egyei úti 13-ban vagyunk, mert tudjátok, a rossz hírhoz olyat mindig megölik. Jó, nem én voltam. Jó, gyertek házhoz. Persze. Nem én voltam. Ki mondta az első időjárás? Nem. Ja, nem, Anita? Anita 6-kor. Ne, hát érted, még ez is. Árpi mondta 5-kor. Oké, meg a gyerekér. Nem elég, hogy a gyereket berakod az iskolába, amikor van tavaszi szünet, még ez is. Trafi Hajdúböszörmény és Józsa között a mély völgy után a Böszörmény felől érkezőket mérik, ezt Tibitől kaptuk. Szentendrén a 11-esen a határcsárda után Pest felé jelzőlámpa útlezárás. óriási a dugó Leányfalu irányából. András, köszönjük szépen. Egyébként meg csend nyugalom, talán még mindenki a húsvéti ünnepeket kitolta egy picit, akik elmentek wellnessezni a gyerekükkel, mert szeretik, nem úgy, mint egyesek, akik berekkelek az iskolába ilyenkor. Meg se hallom, amit mondasz. Látom, hogy mozog a szád, de nem hallom, amit mondasz. Tehát valamit nem beszélsz? Nem beszélsz? Nem, hát nyilván itt tudtátok megoldani, mert holnap jobb lesz a gyereknek, itt lesz az anyukájával. Biztos, hát nem tudom, mennyire lesz jobb, ha rátok bízom. Igen, biztos, hogy tök jól szórakozik egyébként a gyerek. Most, hogy a 3000-szer megforgatta azt a földgömböt, megnézte azt a régi sárguló térképet a falon. Tehát, hogy igen. Övé az egész iskola. Aha. Olyan, mint egy nagy-nagy játszóház. Megint lemosatták vele a táblát. Na jó, elég legyen. Járd már meg, na. Abba hagyni. Elég. Torod lesz éppen az izéket. Jó, a ettől nem érzem jobban magam. Hát... Jó kellett volna dönteni, tudod? Azt a széket kivéheted, hogy feléd a piszoárt. Agatokat. Dögök vagytok. Biztos jól érzi magát egyébként. Persze, miért ne érezni? Már most jelentkezhettek a hármas ugrás című játékra, mert nagyon jó nyereményünk van. Így van, azt mondja, hogy két személyre szól két éjszakás pihenés, egy nagyon jó kis szállodában, úgyhogy, és ez garantált nyeremény, tehát akár tudtok válaszolni egy kérdésre, akár nem, ez mindenképpen jár nektek, ez akkor az ígyszer, amit nem érdemes szerintem kihagyni. Senki uh-huh. Nyilván rá is fognak repülni sokat, de azért örülnénk neki, hogy egy picit koncentrálnátok a kérdésekre. Én nagyon várom azt a játékost, akit így adásba adunk, bemutatkozik, és azt mondja, hogy hagyjuk a francba az egészet. Uh-huh. Tehát, hogy nem érdekel. Engem csak a síp érdekel. Igen, vagy nem, hogy az se. Tehát, hogy ő már az első kérdést akarja megcsinálni, csak a garantált nyeremény, ő hétvégézni akar, ő nem tud semmit. Csak ő... De egy ilyet is bevállalnátok? Hát, miért ne? Hát, ha valaki így játszik, uh-huh. Dehogy nem. Nekem az érzésem egyébként, hogy 10-ből 9 hallgató, ilyen mondjuk. De... Ezt szeretné, csak nem meri, mert ezért van annyira tisztességes, hogy legalább megpróbálkozik. Nyilván neki, jó, persze, ha már bent vagy adásban, akkor neki ugrasz a játéknak, de szerintem az tök vicces, korrekt lenne azt mondani, hogy gyerekek, ne haragudjatok, én értek minden, nekem kellett a hétvége, elmegyünk a párommal, jól érezzük magunkat, a franc akar küzdeni a hármas ugrás kérdéseivel. Kinek kell a síp? Ne, a jó, tök jó, ne, hát a rádió egyes síp. Kit érdekel, hogy hogy hívták Hunyadi Mátyás elsőszülött fiát? Ki nem ilyenek, hát minek? Aranybulla. Nem érdekel, amit minden dátumot tud minden magyar ember, vagy ez az egy, amit mindenki vagy tud. Vagy azt hiszi, hogy tudja? Igen. Úgy igen. Emlékszik, hogy de tudja? Most már nem jut az eszünkbe. Úgyhogy ez tök korrekt lenne. Azt mondja, hogy figyelj, én csak erre mentem rá, mert jól esne egy hosszú hétvége, vagy egy kétnapos hétvége, és tök mindegy a párommal elmenni. Szerintem ez egy ilyen őszinte mondatsor lenne, és én ezt elfogadnám. Akkor legyen ma egy ilyen. Jó, nem muszáj, tehát ha valaki de meg azt mondja, hogy ha már bejutott a játékba, akkor végig akarja játszani, Jani ne dolgozzon hiába a kérdésekkel, nincs az a semmi baj, tehát hogy jó tud így ez is jönni. De ha esetleg... De ott a kiskapu. Első verzió. Át lehet ugrani. Át lehet, persze. Na te most megsértődtél a gyerek miatt? Most fölhúztad magad? Úgy ismersz, mint aki megsértődik egy ilyen? Ne, úgy. Ha zavarná, akkor nem vitte volna be az iskolába. Ugye. De most miért kellene ezen megsértődnöm? Nem kell megsértődni. Belül sírok. Igen, ne zavarjon. Anyai, mi voltam. Nem a gyerek jár pszichiáterhez majd, hanem én ezek után, ha innen kiszabadulok ma. Igen, hogyan? Melyik az az egy mondat, amivel egy anyát tönkre tudsz tenni, anyai mi voltál? Ez például, hogy te szívtelen állat beadod az iskolába a gyereked, amikor minden gyerek otthon van, és ő egyedül. Hú, ez... Én azt hittem, hogy általánosságban mondod. Mert egyébként ez egy nagyon jó kis téma lehetne. Érted, hogy mi az az egyetlen mondat, amivel tönkre tudsz vágni egy anyát? Tudok ilyet mondani. Ez a második gyerek azért már helyrettet rendesen. De amikor a gyerek alászporig. Tehát mi most hétvégén, hogy meséltem, húsvétkor a szüleimnél voltunk, és azt mondta az én gyerekem többször hangsúlyozva, hogy azért szeret itt lenni mamáéknál, mert itt olyan jó ételeket kap. És akkor így néztek rám a szüleim, hogy de tudják, hogy nem éheztetem a gyereket, meg hogy azért én is próbálok jó ételeket főzni, de ráadásul ott volt az egyik kisbarátja Patriknak, és akkor így neki is megjegyezte, hogy ugye Csabi, hogy az én mamám főz a legjobban a világon, és ott álltam a gyerek mögött, mondom, drágám, anyád is van, aki szintén jól főz. És így fölnéz, hogy nem, mama jobban főz, igen, ez csak te szerinted főzöl jól, tudod? Igen. A gyerek meg megmondja a tutit. Ráadásul ilyen kis... Na ez olyan, amit nem szívesen hall egy anya, amikor szívét, lelkét kiteszi. Főleg, hogy látod a szemetesből a knorros gyümölcsleves tasat. Ilyen volt csinálva. Amivel nincsen egyébként semmi gond, persze, csak hát... Értem. Igen, volt, amikor készítettem ilyen egészségesebb ételt, és azt mondta a gyerekem, hogy ezt nem eszi meg, mert ez túl bio, és ez nem finom. Én kezdem szeretni a gyereket. Így próbálj egészségesebben nevelni a gyereket. Jó van, nálam már bejjebb van. Mi van, büdös? Bogár, nem, egy bogár. Mi van, büdös? Lehet, hogy haldoklom, és egy bogárnak támad. Repkedít egy legyecske, és így Anitát akarja beporozni. Akkor mondjuk el kell gondolkozni, hogy miért a te szádra megy, de mindegy. Igen, gondolkodom, gondolkodom. Igen, az egyik mondatok közül az összes ilyen jó, ami a te mi volt oda sérti. Ja. Tehát, hogy az a te anyukád mennyivel szebben vasal. De te kaptál ilyet a saját gyerekeidtől? Tehát mondták azt, mondtak valami olyat, amitől úgy érezted, hogy na oké, akkor tényleg megállunk két gyereknél. Ja, nem. Hát, nem áll, mert... ne legyél már csodaapu. Nem vagyok csodaapu, nem miért lennék csodaapu. Alázzanak már téged is a gyerekek. Az mi mindig előfordul, hogy de a szomszéd gyerek nagyobb ajándékot kapott karácsonyra, az ő Jézuskájuk az ügyesebb volt, de ezt még ki tud védeni, mert ez nem te vagy, ugye? Még igen. Abban a korban vannak, hogy a Jézuska hozta a dolgot. Amivel Somával kapcsolatosan elég komoly veszekedéseink vannak, az az óvodai koszt. Hogy szerintem az jó. De nem jó. Üdv a klubban. Tehát nem rossz az óvodai koszt, de azért apu egyen jobb. Hát a főzés szarul, hát most... De most hát érted, de nem az baj, egyébként itt azért bocsánat, hát ez rajtad megy el ez a dolog. Hogy nem hát, kéne ilyen. Hát például fit érted, mit villogsz állandóan, érted? Nem kell neked összeütnöd egy nyomorult reggelire, vagy hogy 4-5 fogásból álló reggeli, utána jön a 10 órai, utána jön az ebéd, uzsonna és a vacsora, és Rákóczi Feriéknél 40 fogás van naponta, mi egyszer voltunk náluk egy ilyen kis parti sütögetésen, és a gyerek hogy hívják rá, érted? De mondta a gyerek, hogy egy picit flamos, és hogy ebédig még van kire hátra egy kis idő, és a Feri csinált garnél a Rákóczi. Érted? A gyerek azt se tudta, mi ez a garnéla. Hát szörnyű, de komolyan. Először azt hitte rá, hogy pajor. Azt látod ki az udvaron. Életében először vett garnélát, és azóta is mondja. Most gondold el, hogyha valaki nem úgy, mint az én gyerekem, hogy egyszer belekóstol a Rákóczi főztjébe, érted, és nem bevillan neki minden egyes nyomorult étkezéskor, érted? De bár nem teszik, hogyha kibont egy csomag a ropit, akkor is ez a garnéla, mint a Feri. Persze, soha büdös érzem. És az ő gyerekei naponta kapják ezt meg minimum 4 alkalommal. Ja, ne essünk túlzásba. A panyesz például nagyon jól veszi ezt. Tehát, hogy ő imádja az összes ilyet, érted? És akkor ő zabál, és mondja, hogy úristen, ez milyen. A Somi meg így megeszi, de nincs egy nagy reakció rá. És egyszer azzal jött haza, hogy de az óvodai koszt. És nincs az óvodai koszt egyébként nálunk nagyba. Én megnéztem, tehát jól főznek. De azért nem ez, amit apát csinál, és mondom, hogy azt megetted, mi itt, meg itt van az egy gyönyörű bélszín. Mi? Hülye gyerek! Igen, a teljes kávé mellé. Nálatok, Jani, volt ilyen, hogy porigalázott a lányod? Ja, hát folyamatosan, mikor nem volt? Hát most igen, még nem találkoztunk. Ma reggel még nem találkoztunk, mert még aludtam, amikor eljöttem, de egyébként persze, hát ő romáláz engem állandóan. Tehát ez csak rosszabb lesz az időben. Hát, persze. Okay, de én ezt is élvezem. Ez a hatja, ide lőjetek, ide üssetek, ide köpjetek. Tehát, hogy én megengedek neki, ilyen tekintetben nem is tudnám egyébként másképp. De néha már szólok neki, picit sok. Tehát, hogy most már azért jó lenne, hogy egy nagyon kicsit kevesebbet savaznál, mert érted? Mert töltöm ki a tehetetlen dühömet. Meg a celebeken. Az összes rohadt celebet keresztre feszítem verbálisan ezért. De anya is kapja az évet, vagy csak te? Ne, mind a ketten. De meg is érdemeljük. Igen, de meg igazságos a gyerek. Ugye? Szerintem is. Hallgatók, írjatok nyugodtan, hogyha a ti gyereketek valahol egy ilyen megalázó fél mondattal rendbe tette a családi kapcsolatokat. Tehát kíváncsiak vagyunk rá, hogy vajon csak mi vagyunk ebben a cipőben, vagy mi járunk ebben a cipőben, vagy más is. Nálunk inkább én kapom az ívet, tehát az, hogy anya az istennő. Hát még jó. De egy kicsit nem lehetek én, tehát ezt mindig el szoktam mesélni. Gyerek elesik, beüti magát, ott állsz 2 méterre, te, az anyja 30-ra áll. Akkor mi történik? Anya! Igen, és rohanod, és mondom, kicsi apa ellökött. De ha abból... Jó, mondjuk ez is benne volt. Kicsit kitettem a lábam, de hogy ott áll a te tested, érted? Ez a nagy puha, ami... Elvileg védelmezni született. Igen, ahogy nyakába lehet kapaszkodni, apa fölbír emelni, apa tud szorítani, apa meg tudja puszilni a sebet, apa tud bármit csinálni. Jó, persze. De anya jobban. Szerintem még itt inkább arról van, hogy apa lószart nem tud csinálni, csak flambírozni. És egyszer bekötött, és majdnem megfulladt, vagy mit, rakott rá egy nyomókötés, és elhalt a karja, vagy van. Nem, de nincs olyan, hogy van, amikor apa tudja jobban, és nem anya, mert nálunk például van olyan. Tehát én megkapom azt a gyerekemtől, hogy most inkább apa kellene. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor én mondjuk szigorúbb vagyok, és én valamit nem engedek, de tudja, hogy esetleg apánál ki tudja sírni, akkor jön az, hogy apát szeretném, és apa kell. Hát mondom, drágám, most porul jártam, mert apa dolgozik. Meg egyébként az, hogy anyához jobban... Most is lehet, hogy mondja, csak nem hallja más, csak a tanítani. Apám itt hagyom. Most már lehet, hogy téged is hív. Meg hogy azért a korai életszakaszban mégiscsak az anyák vannak többet otthon a gyerekükkel alapesetben, na, hogy jobban kialakul az a kötődés, hogy anyát akarják minden stresszesebb helyzetben. Jó, de amikor mondjuk össze kell rakni az építőkockás cuccot, azért akkor az is csak apa tudja jobban. Vagy és akkor meg kell tolteni azt a rohadtjukot. Érte. Na, abban jó, azt adom. Olyankor főzésnél, vagy a főzéshez oda hozzám jönnek, hogy akkor most csináljunk rántottát, az érdekes módon az nem az anyjukhoz. Igen. Hát ez furcsa, az elgondolkodnék a helyedben, tehát hogy főzőcske, és akkor apa, rántottát, egy összerakni anya. Értem. Jaj, most nem akartam, itt Nagy Zol. Szerintem egy rákuszik, egy konkrétan ez van, hogy állandóan rá kell beszélni a gyerekeknek az apjukat, hogy végre valami fapadosat. Tehát, ez hogy ettek valaha vajas kenyeret? Ettek tegnap. Tegnap. De mit kentél rá? Mivel? Mit? Hát házi vajat. Fél ötkor kell szól, hogy köpüljön. És te sütötted a kenyeret. Egyébként igen, meg a kalácsot is. Hát de most ez tök normális dolog, húsvétkor az ember megsüti. Most nehogy már én legyek a hibás, azért meg kenyeret sütök a gyerekeimnek. Ha? Én nem mondtam ilyet. Jó, csak úgy néztél, hogy persze, hogy saját minden szeletét. Te kemencéd is van hozzá? Nem, az nincs még, de dolgozunk rajta, hátha. Szóval a gyerekek nyilván így veszik ezeket az akadályokat, hogy ő nem is gondolkozik azon, ő látja a különbséget, az óvodai kaja, meg a te kajád, vagy az édesanyád kajája. Meg az én kajám között. És akkor az jó, meg azt ritkábban eszi. Például én arra nem haragszom, hogy nálunk a mama borsófőzeléke az az über király, tehát hogy az olyan nincs. Az én anyukám ugye új kigyorsan él, tehát így viszonylag ritkán látjuk, vagy én elhozom őt, vagy mi megyünk hozzájuk. Soma, gyere csak ide! Tudod, a mama nagyon lelkis. Kicsi azt a retek szaszőr borsófőzőt. Soha nem tudod főzni, olyan mindegy agyat. Olyan csapos, mint az állat. Jézusom, meg hideg. De jó, édes. Meg hideg volt, amikor belerakta a lisztet, becsobosodott az egész rakás csiríz. De egyébként az anyám tényleg jó főz. De hogy az például, és erre én nem haragszom, hogy az über király. Tehát na jó, a borsófőzelék az a csúcs. De egy étel, de hogy mind... Hát is, meg kéne tanulni főzni, ennyire egyszerű a dolog. Nem, tudok főzni, csak amit meséltem nektek, hogy én próbálom egy kicsit egészségesebb irányba eltolni a család étkezését, de ebben ők nem partnerek. Tehát ha például én azt mondom, kijelentem, hogy hétvégén, hogy sütit sütök, akkor rögtön jön a férjem, hogy de normális a süs, amiben cukor van, amiben liszt van, ne olyat, ami esetleg megóvná a szívét. Aha, de és vannak érvei, de mellett? Tehát, hogyha megcsinálod ezt a nem túl kellemes idő, vagy mit tudom, nem túl sokszor jól sikerült. Jó, honnan veszed, hogy nem túl kellemes idő? Jó, tehát ez egy csodálatos biokajákat, akkor a gyereket hogy próbálod meg rávenni, hogy egye meg? Nála nehéz szerintem egy ilyen Brüsszel. Persze, igen, azzal szoktam. Nem, szerintem egy ilyen kicsi gyereknél még a látvány viszi el az egészet. Az én gyerekem ránéz az ételre, és ha nem tetszik neki, amit lát a tányéron, akkor azt mondja, hogy nem szereti. És nem eszi meg se kóstolja, el se jutok addig, hogy egy kanállal a szájába tegyek. Olyat szoktam például csinálni, hogy játsszuk azt, hogy most te vagy a konyhafőnök, és akkor segíts nekem, mondd meg, hogy milyen fűszer kell még bele. És akkor megkóstolja, akkor eljutok oda, hogy megkóstolja, és akkor ha azt mondja, hogy finom, akkor lehet neki többet adni. Nem muszáj néha ilyen trükkökhöz folyamodni. Vagy nem mondom meg, hogy az esetleg húsmentes, vagy ez nincs benne, az nincs benne, amiről én úgy gondolom, hogy az egészségtelen lehet, és akkor megeszi. De ez az egyet mama kedvéért, egyet apa kedvéért, egyet... Jó, ide utálom ezt nézést, és akkor most, na gyere, ki kapja be hamarabb a falatot, amikor betolod a szájába. Van, de hát a papa már nem is ér. Jó, de... Milyen morbid gyereknevelés van nálatok? Hát miért? Hát ez a valóság. Föntről néz, akkor föntről kell letetni, értem. Nálunk útra való falatkák voltak, amikor az én gyerekem kicsi volt, és még itt tanult járni, akkor is nehéz volt már leültetni az asztalhoz. Hogy menni a kanapéig. Nem. Nem, hát azt csinált, hogy vacsora közben így körbe-körbe járt a nappaliban. Mert miért ülne le egy másfél éves gyerek, eszébe sincs leülni, kaja közben is mindig menni kell, és amikor láttuk, hogy elfogyott a szájából az egy falat, akkor szóltunk, hogy gyere, Patrik, útra való falatka. Oda jött, kinyitotta a száját, bekapta, és akkor miközben. járkált körbe-körbe a lakásba, megrágta a falatot, megette. És ezt mondod még most is neki az útra? Nem. Lehet, hogy az, mert annyira beívódott az útra való falatka és az evés, hogy ez hiányzik, azért nem eszik a gyerek. De most már ül, tehát nem mozog közben. Mindegy, próbált ki mond neki azt, de megjött egyébként a nap legmegalázóbb mondata a fiútól. Egyszer közölte, hogy ne húzzak már miniszoknyát, mert az egész zöldséges ott van a combomon. Júj! Hát, tudod, a brokkoli és a narancsbőr. Mondjuk az igen, hogy egy gyereknek ez honnan jött elő, azt nem tudom. Nagyon őszinte, de szerintem ezt csúcsra járattuk a témát. Én régen a nagymamámat aláztam meg húsvétkor, nyilván most jól értsétek ezt a megalázást, tehát, hogy idézőjeles. Nem nagyon ettem nála, és megkérdeztem, miért, én csak annyit mondtam, hogy jó, de az anyukám jobbat csinál. Ez őszinte a gyerek. Sziasztok, csütörtökön közölte velem az 5 éves lányom, hogy az egyetlen dolog, amire jó vagyok, hogy taxisztatom a családot. Anyad, anya taxi, hát viszed iskolába, viszed tanfolyamra, viszed. Aha, sofőrszolgálat. Anya, te vagy az egyetlen, aki ezt tudja csinálni, de semmi más nem. Ovis volt a fiam, beteg lett, otthon kérdeztem, hogy mit főzzek. Szívecske, azt mondja, paradicsomlevest. Oké, én utálom. Várjál, de hát még soha nem csináltam. Internet, igazi paradicsomleves, paradicsomot passzíroztam egész délelőtt, a végeredmény tökéletes, nekem is ízlik. A gyereket megkérdezik, ízlik szívem, mire 5 évesen, azt mondja, bölcsen is meggondoltam. Szerintem menj be az oviba, és kérdezd meg a főzőnénit, hogy kell csinálni, az sokkal jobb. Ilyen nálunk is volt, hogy kérdezem meg az iskolában, hogy azt hogy csinálják. Jó, hát 10-ből 9 alkalommal érted, nyilván a gyerek se azért rendeltett pizzát, mert annyira imádja a pizzát, ha lehet, tudod, ez a, amit főzek, inkább rendeljünk pizzát. Igen, az a biztos. Az a tuti. Ja, ugye a klasszik vicc, bár viccet nem mesélünk, hogy ti is szoktatok imádkozni ebéd előtt, és akkor erre az a válasz, hogy nem az én anyám jól főz. Abszolút adja a dolgot. Elmegyünk hírezni, és a hírek után viszont nem ezt a témát folytatjuk, hanem egy közérdekűvel jövünk így vissza. Így van, a változatos a kedvéért egy picit megint közlekedni fogunk, de egy olyan dologgal kapcsolatban fogunk egy kicsit körbejárni egy sztorit, egy témát, ami nagyon sok embert érint, aki például szeret kerékpározni, és ezeket a kerékpárokat időről időre szereti magával vinni a kis autójával, mert van rajta csomagtartó, mert van rajta, vagy van mellé utánfutó, stb. És itt a szabályozások egy kicsit változtak az utóbbi időben, és hát nem előnyükre. Elmebeteg módon, mondjuk ki. Tehát, hogy többszörösen barom ötlet született, majd átveszük egy olyan emberrel, aki ezen így már van. Túlment, ugyanis ha azt gondolod, hogy ezt csak fölteszed a kocsit hátuljára, a kis kerékpártárolót, ráteszed ezt a szürke-fehér rendszámot, szürke-fehér, érted? Szürke. Képzeld már, ebben az időben most kimész. 5 perc múlva nem fog látszani a rendszám. Szürke-fehér. Világos, értem, lesz, és, értem. De szürke-fehér. Szürke-fehér, hát megjegyeztem. Ha azt gondolod, hogy ezt csak fölteszed, mert postán ezt neked kiküldik, hogy kérsz egy ugyanolyan rendszámot, ami neked van, akkor te nagyon tévedsz, tehát a processzere rá fogunk menni, ez egy szolid 4 nap, több 10 000 forint, idegeskedés és egyebek. Igen, mi már tudjuk egyébként, hogy mi áll a dolog mögött, a regionális kerékpár bérlési lehetőségeket szeretik egy kicsit így felhájpolni, meg felpörgetni, mert ezek után senki nem fogja fölrakatni. Állunk van Ferencén, meg nyithatunk is egyet. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Megvan, jó reggelt, szevasztok, 3-9 lesz, 2 perc múlva, Anita, bár nem régen időre számíthatunk. Nincsenek jó híreim az időjárásról, eső, zápor, zivatar, erős szél, és ilyen 10-12 fok körüli csúcsfőmérséklet, és holnap még hidegebb lesz. Köszi. Az időjárás jelentés támogatója, Hévíz új arca, a Bombitál Wellness & Gastro Hotel, www.bombital.hu. Ide lehet menni a vízén. Bizonyám, és ide is lehet nyerni majd a 2 éjszakás, 2 személyre szóló kis wellness csomagocskát a 3-as ugrásban. Jó, arra még egy picit várni kell. Én már nem is mondanék jelentkezésre való felhívást, mert gyakorlatilag az SMS van, és a Viber is tele van olyan emberekkel, akik szeretnének elmenni hétvégézni, választani fog annak közülük. Na hát az előző fél óra végén már mondtuk a témánkat, ez az úgynevezett szürke rendszám, amikor is kerékpár tárolót, vagy tartót, vagy hordóeszközt szerelsz az autót hátsó részére. Tehát a tetőn vitt biciklikre ez nem vonatkozik. működik, de nagyon sokan használják olyat, amit vagy a hátsó ajtóra lehet, vagy pedig lehet a vonóhorogra. Igen, igen. Hát azt mondjuk őszintén, hogy nagyon praktikus sok tekintetben, meg sokféle embernek, mondjuk a tetőcsomagtartó, jelen esetben például a Ferinek, nekem nem annyira. Mi éppen nem ezért? Vajon miért? Na, igen, hogy, így, hogy már, van. De egyébként egy átlagterbetű embernek is föl kell. 0-23-111-111-re várjuk a válaszokat. Vajon Janiéknak miért nem felel meg a tetőcsomagtartó? Na, ezért is rakottuk egyébként rá az autónak a hátsó részére, milyen meglepő ilyen kis forradalmi újítás, nem? Hogy az autónak a hátsó részére rakja az ember a vonóholgot, és nem tolóhorgot rakattunk fel, mert én hülye vagyok. Tehát, hogy a vonóhorgot ezért rakattuk fel pont. Viszont, amikor először olvastam egy blogon a Kerékagyon erről a kis mizériáról, ami ahhoz kell, hogy az ember fölrakathasson egy ilyen kis hordozkát, mert hogy erre külön rendszámot kell felrakni, nem lehet átszerelni rá az autónak a rendszámát, ezt sem nagyon értem, hogy miért van így, ha már ilyen a szabályozás, hogy ez miért nem lehetett volna egy picit egyszerűbb, na mindegy. Elolvastam a Kerékagyon ezt a dolgot, és mondtam a többieknek, na akkor erről beszéljünk, mert ez egy agyrém, tehát ez olyan szinten követhetetlen, hogy ezt tényleg csak egy szakértővel együtt lehet megfejteni, hogy miért történik ebben az országban, azt nem tudjuk, tehát hogy ezt a részét nem fogjuk tudni megfejteni, csak hogy lehetne ezt a dolgot lerövidíteni, hát ha vannak különböző kis trükkök, tippek erre, hogy... nem nagyon vannak, de azért megdumáljuk. Na mi még nem vagyunk túl ezen, vagy nekem például még nincs ilyen szürke rendszámom, de Bognár Tamásnak igen, ő a Kerékagy blog szerzője, biciklis szakújságíró. Szia Tamás, jó reggelt! Hello, sziasztok! Első körben annyival egészíteném ki, hogy nem a Kerékagynak vagyok a szerzője, hanem a Bike Magnek vagyok a szakújságírója. Én kérlek szépen, már rendben is, hogy Bike Mag. Ha még egyszer de bemondjuk, akkor annyi volt jó, hogy én készítettem nekik a cikket erről, mert végigmentem rajta. És ezek szerint már levettek az infúzióról. Igen. Figyelj, menjünk már végig azon a procedúrán, amit te végigéltél. Tehát hogy működik a dolog? Fogom a kis biciklitárolomat, felrakom a kocsira, elmegyek, odaadják a rendszámot, hazamegyek és megyek bringázni. Ez már, amit te elmondtál, ez már bűncselekménynek számít. Ugyanis, hogy viszed el a kerékpár szállítódat a szemlére? Hát fölrakom, nem rakom fel? Nem rakod föl, ugyanis a rendszámot már nem rakhatod át az autóról a kerékpárszállítóra, mivel az egyedi azonosítóján meghamisítása és maximum 2 évig terjedő büntetést kaphatsz érte. Aha, tehát akkor beteszem a kocsiba nyilván, ugye? Ha beszél, igen. De most, akinek olyan autója van, hogy mondjuk egy 4 biciklis kerékpárszállító nem fér be, az hogy viszi el? Hát, egy utánfutót, amivel... Igen, vagy buszon. Igen. De várja, mi van abban az esetben, ha mondjuk a feleségemnek is van kocsija, és nekem is, és egyszer erre tesszük, egyszer arra? Akkor... Ugyanez, ami nálunk. Elvittem az egyik autóval mind a 2 bicikli tartómat, mert van egy kicsi összecsukható 3 bringás, meg van egy 4 biciklis nem összecsukható is. Átment ezen a procedúrán az egyik autóval, majd most el kell vinnem a másik autóval is. Hiszen mind a 2 autóval használjuk. Jó, mondjuk te tényleg egy felelőtlen állat vagy, komolyan. Hát, hogy gondolsz ilyet, hogy ide szereled, oda szereled? Így van. Várjál, most mi összebarizunk, én a jövő héten megyek bringázni, és kölcsönkérem tőled az egyik bringát. Tárolódat, akkor mit csinálunk? Hát azzal 2 probléma, tehát ha már megvan a szürke rendszámod, akkor csak kicsit sért egy szabályt, vagy legalábbis ez nincs is leírva, ugyanis összefotózzák a tartót az autóval. Aha. Hogy ennek mi az értelme, nem tudom, mert a belügyminisztériumtól kapott válaszban az van, hogy az autó a rendszám, tehát a rendszám az autó része, tehát innentől nem tudom, miért kell összefotózni egy tartót egy autóval, de hivatalosan, ha én kölcsön adom neked az én tartómat, akkor azzal el kell menned erre a közlekedési hatóságos felügyeletet vizsgára, és ott össze kell, hogy fotózzák az autót, de hogy igen, ezt a kombinációt te így használhatod. Vagy kért kölcsön a kocsiját is. Igen, aha, az is. Igen. Én adok egy autót neked addig használni, és te ide adod a tiédet. Vagy pedig barátkozzál csak olyan emberekkel, akiknek szintén megy piros Skoda Fabiájuk van, mint neki. Így van, és már lehet konkrétan. Na, ugorjunk vissza az elejére, amit elkezdtünk csapongani, tehát te valahogy betuszkoltad az autódba a 2 szerkezetet. Odaálltál, ahova? Hát itt ugye az is lényeges, hogy ezt bármelyik műszaki vizsgálomáson nem tudják megcsinálni, tehát ahova általában műszakiztatni viszed az autót, ott csak akkor tudják megcsinálni a szürke rendszámos procedúrát, ha műszaki vizsga is kerül az autóra. Ez ugye ritkán esik egybe a 2 dolog, tehát innentől kezdve csak a közlekedési hatóság telephelyeire viheted, amiből csak 27 darab van az országban, miközben műszaki vizsgálomásból mondjuk 400 fölötti darabszám. Tehát mondjuk egy vidékit lehet, hogy ez mondjuk ilyen 100 km rendszeres autózásra kész, tehát nekem is meg kellett jönnöm Budapestre, mert Esztergomba nincsen. Nagyszerű. Van erről egy lista? Valahol ezt meg lehet találni? Vagy, igen, vagy igen, itt találunk, ha elindulsz vizsgálomások felé? Nem, ez az NFMKH oldalán fönt van ez a lista, nem egyszerű megtalálni, de fönt van, hogy hol vannak a vizsgálomások, ahová ezeket be lehet vinni. De igazából csak oda viheted, uh-huh. És akkor eddig úgy volt, tehát én amikor még fölhívtam őket, akkor mondták, hogy nem kell semmilyen sorszám, hozzam be, és ahogy van hely, betesznek a sorra, mivel egyébként ott vizsgáltnak a taxik, a külföldről behozott autók, az ilyen speciális dolgok, tehát azért van munkájuk bőven, megcsinálják. Nekem mázim volt, ott voltam korán reggel, úgyhogy nagyjából egy ilyen két órás művelettel meg is voltam az egész sztorival, viszont most már az olvasók azt írták a cikk alá, hogy vannak, akiknek már május közepére adtak időpontot mondjuk győri vizsgahelyre. Tehát úgy tűnik, hogy ez a nyári időszakra azért egy égető probléma lesz, hogy hogyan is fog bejutni az autó erre a szemlére. Hát persze, hát sokaknak ugye most jön azért az igazán jó bringa idő, tehát persze a hardcore arcok eddig is tekertek, de leginkább azért most jön majd a szezonnal együtt az érdeklődés a téma iránt, egy csomó ember nincs is tisztában ezzel, hogy most fog rádöbbenni. És olvastam ugye a kis cikket, amit írtál, hát nem kellett, megittam közben 2-3 ristrettót, meg egy energiaitalt, meg felpofoltam aztattam magam a nejemet egy pöcskorbáccsal, érted? Ez mindig van náluk, érted, ne lepődj meg, ébren maradjak, mert egyébként, amit leírtál, az egy olyan szintű tortúra, hogy az emberek, komolyan mondom, elmegy a kedve a kerékpározástól. Tehát illetve attól, hogy magával vigye a kerékpárját, és rögtön elkezded nézegetni, hogy abban a vidéki városban, vagy kisvárosban, nagyvárosban, településen, hol vannak kerékpárkölcsönzők, mert te szeretnél kerékpározni, de nem akarod ezt a procedúrát így végigjárni. És összesen egyébként az, ott volt egy összeg is egyébként, mert szerűen is elmondtad, illetve leírtad, igen, hogy mennyibe került neked ez az egész, ezt mondd el, léci? Hát igazából úgy van, hogy 5500 forintba kerül a rendszám legyártatása, 1770 a közlekedési hatóságnak a szemle, tehát elvileg ennyiből megvan. Igen ám, de én nekem ráment egy fél napom erre a dologra, ráment a benzinköltségem, be kellett menni Pestre, és ez nem csak velem lesz így, nagyon sok ember nem pesti, és nem olyan megyeszékhelyen van, ahol lesz ilyen vizsgálomás. Tehát bele kell számolni azokat a költségeket is, ami kiesik ugye az életedből. Tehát nekem ez közel 30000 forintba fájt ez a dolog. És ugye arról nem beszélne, hogy említetted a szállító kölcsönzését, az gyakorlatilag megint egy szürke zóna, hiszen kivéreled egy napra a bringa szállítót azért, hogy végigcsináld ezt a procedúrát, igen, hogy legyen szürke rendszámod, és össze legyen fotózva az autóval a bringa szállító, tehát agyrém. És akkor plusz egy napot kell bérelni, tehát elvinnéd 3 igen, napra, igen, akkor még egy, igen, csütörtököt hozzá patintasz, amikor, igen, te majd a vizsgálomáson áldogálsz. És lehetőleg bőven időbe kezd el ezt a folyamatot, hiszen a rendszám legyártása az nekem 7 munkanapban volt, illetve 7 naptári napban, tehát egy hét alatt elkészült, de nem biztos, hogy már ugyanezt tartani tudják mondjuk majd csúcsidőben is. Ez kiküldik, illetve vagy vissza kell menni érte a rendszámért? Vissza kell menni, úgyhogy erre figyelni kell. Nagyon jó. Ja, már kínunkban rögünk egyébként, tehát ez teljesen nyilvánvaló. Tehát nem, a végén már nekem is csak ez volt. Igen, tehát Esztergomból akkor még egy 100-ast bedobtál ugye a kasszába, mire bejössz. Mert erre nem figyeltem, hogy hát tök ott volt mellette, nem messze a Mozaik utca mellett az okmányiroda, ó, mondom, hát tök jó, ezt egy órán belül le is tudom, és akkor mondta a hölgy, hogy és akkor ugyanide kell visszajönni, onnan, oké. Okay. Értelmes. Mert okmányirodába bevihettem volna Esztergomba is, tehát az egyszerűbb lett volna, úgyhogy erre figyeljen mindenki, hogy utána már jobban helyileg illetékes okmányirodába menni. Figyelj csak, és bringatárolóval együtt kell visszamenni? Tehát ők föl is teszik rá, vagy azt aztán te nem, majd nem, otthon nem, megoldod? Az már az én dolgom, igen. Hova teszed a rendszámot? A bringára teszed, vagy a bringatartóra? Most én gondolkozom az én bringatartón. Mondd, hogy oda hova, hogy szerelem föl, azt én most még nem látom. Kell azon kialakítva lennie egy helynek. Micsoda? Hát alapvetően kétfajta tartót különböztessük meg, tehát vannak a vonóhorogra szerelhető tartók, ott gyakorlatilag minden minőségi példánynál van kialakított helye a rendszámnak, megvilágítással, lámpákkal, mindennel együtt. Aha. Illetve vannak a hátsó ajtóra szerelhető tartók, aminél sokkal problémásabb a dolog. Nekem ilyen nem van, azon semmi helyen is, gyerekek. És akkor arra mellett kell egy kiegészítő modult, amit lehet kapni, ami világítás, rendszámtábla tartó, ugye a rendszámtáblának megvilágítottnak kell lennie, féklámpa, menetfénynek rajta kell lennie ugye a lámpákon. Uh-huh. Veszel egy ilyen kiegészítő cuccot, 8 és 40 ezer forint közötti összegér attól függően, hogy milyen márkát választasz. Ehhez hát még biciklizni, Feri. De hova dugom be? Ehhez kialakítatod egy autóvillamossági szerelővel a megfelelő nem csatlakozást bolyan. A csomagtérben, hiszen ha nincs vonóhorgod, nincs meg hozzá az elektromos hát csatlakozót. Hát ez az, ezt mondom, hogy nagyjából... ha vonóhorgos vagy, akkor van egy kimeneted, oda rácsattintod, de nekem nincs vonóhorog, azért van ugye hátsó ajtós 4-es hordó. Ez kocsi csere lesz. Ne szórakozzatok már. Úgyhogy akkor... ez egy újabb 10-15-20 ezer forintos kérdés, attól függ, hogy ki az autóvillamossági szerelőd. Meg az idő, meg az energia. Hát persze. Igen. És még jön itt egy csavar a történetben, nagyon sok levelet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy ugye a vonóhorgos tartókon jellemzően van egy ilyen plakett, ami szerepel ugye a hogy milyen szabványnak felel meg, hány kilót szállíthat, stb. Viszont a hátsó ajtós tartókon, mivel azok gyakorlatilag egy csőváz, nincsen ilyen, ezért műbizonylatot kérnek ezekhez a tartókhoz. Amivel mondjuk a gyártók nem készült gyártó, most, hogy ne említsünk nevet, ha az európai piacon piacra dob egy terméket, nyilván rendelkezik mindenféle ehhez vonatkozó. Előírásnak megfelel, ezért nincsen hozzá, úgyhogy most megy az őrült keresgélés, már volt, hogy francia weboldalról töltöttünk le Magyarországon megszűnt gyártó forgalmazójának a leírását, mert egyszerűen kérik hozzá, hogy legyen. Ami részben érthető, hiszen mindenféle tákolt cuccal, ugye ne menjen az ember mondjuk 130-al az autópályán 4 biciklivel, ami akár 90 kiló is lehet ott hátul. Na de a másik oldalon meg nonsens a történet. Na, egy kicsit még itt visszaugrunk, mert közben a hallgatók elkezdtek kérdezgetni SMS-ben, hogy abban az esetben, hogyha nekem olyan a hátsó kerékpárszállítóm, hogy ugye fönt, egészen fönt viszi a bicikliket, és látszik a rendszám, akkor is kell a szürke rendszám? Ha a rendszám látszik, akkor nem, viszont a lámpába nem takarhat bele 1%-ot sem. Aha, az enyém. Tehát a modult lehet, hogy akkor sem úszod meg, ha a rendszám látszik. Aha. Mert a lámpát sem takarhatja el sem ennyire. És lényeges pont, hogy nem a kerékpártartó nem takarhatja, hanem amikor fölraktad a bicikliket. Igen, igen. Igen, és azt tehát amikor menetkészen elindulsz, ja. Jó, értem. Így van, és ennek kamionból is látszódnia kell, tehát nem csak szemből, meg legugolva, meg egyebek. Na, itt a következő, ha megkaptam a rendszámot, föltettem, szállítottam, és mondjuk 2 hónap múlva egy új kerékpár szállítót veszek. És a gyereknek még sincs kedve biciklizni, megverhetem. Akkor megverheted. Tehát lecserélem a kerékpár szállítót, magát az eszközt, akkor újra kell kezdeni az agyrémet, kérdezi Kazi. Hát igazából hivatalosan a közlekedési hatósághoz erre az 1770-es 2 órás sztorira újra be kéne vinni, hiszen össze kell fotózni az autóval. Ugyanis én erre rákérdeztem, hogy ennek mi az értelme, és mondták, hogy ezt a rendőr vizsgálni nem fogja, hiszen a rendőr azt nézi, hogy működik-e a világítás, benne van-e a forgalmiban a rendszám, stb. Viszont baleset esetén, főleg ha ebben az autó, mondjuk a balesetben szerepe van a kerékpártartónak, leszakadt egyebek, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a biztosító, ha beleköthet, akkor meg fogja nézni a fényképet, hogy az a tartó volt-e az autón, amire a felügyelet kiadta az engedélyt. Óriási. Te figyelj, Tamás, te világlátott ember vagy, jártál Európában. Mondjuk ilyen Brüsszelig nem megy el az ember mostanában, mert mindig baj van, de hogy ez mindenütt így van a világon? Nem, ez gyakorlatilag csak nálunk van így. A két véglet, a legegyszerűbb módja az, azt hiszem pont a Brüsszel és környéke, amit nagyon meg akarunk állítani, hogy egyszerűen interneten igényled az egészet, befénymásolod a forgalmidat, hogy tiéd az autó, személyigazolvány, egyebek, és 2 nap múlva a posta kihozza a rendszámot házhoz. Ennél a macerásabb helyeken beballagsz egy autókereskedésbe, autószalomba, vagy egy autópiacon álló kis konténerhez, ahol a megfelelő papírok birtokába legyártják neked a helyszínen. Aha, tehát hogy úgy, nekem úgy tűnik innen ebből a székből, hogy az dinamikusabban halad előre. Egy picit. Ugye? Igen, aha. igen. Hiszen alapvetően az autó tulajdonos felelőssége, hogy megfelelő dolog legyen fölakasztva az autójára, hiszen ha egy alufelnit cserélsz a kocsin, azt se viszed el külön műszaki vizsgára, de nálad van a műbizonylat, hogy megfelel az aktuális szabályoknak. Még jött kérdés, ha van szürke rendszámod, mindig vinni kell a bringa szállítót is műszaki vizsgára, kérdezi Balázs. Elvileg igen, én azt az információt kaptam, hogy ami a forgalmiban szerepel, annak ott kell lennie a műszaki vizsgán is. Aha. Tehát elvileg igen, tehát akár minus... 2 tartót is. Aha, igen, ha te esetedben. Most hívtam a győri vizsgaállomást, május 8-ára adtak, május 8-ra adtak időpontot, amikor majd tájékoztatást adnak, várjál, a tájékoztatást adnak akkor arról, hogy mi kell a szürke rendszámhoz, mert telefonon már nincs idejük semmit mondani, és akkor még nem intéztek semmit, tehát május 8-án csak azért mész be, hogy elmondják, hogy mi kell. Nagyon igen, egyébként még mindig kicsit homály van ebbe a történetbe. Én aznap, amikor ugye végigcsináltam a procedúrát, megkérdeztem, hogy most akkor nekem menni kell kerékpárt fölvenni, én most fölrakhatom a fehér rendszámot addig, amíg elkészül a másik. Nem tudták megmondani, megálltam egy rendőr mellett, aki az út szélén éppen a dolgát végezte. És rámutattam a tartóra, hogy segítsen nekem, ez most így jó, vagy nem jó. És mondta, hogy fogalma nincsen. Nagyon. Ő elengedne, hiszen megfelel mindennek, látszik a rendszám, meg van világítva, stb., de igazából nem kaptak utasítást arra, hogy mi most az eljárás. Tamás, ebben a cikkben benne van minden lényeges információ, ugye? Amit, Igen. Tehát nem lesz belőle javított, bővített változat. Hát, reméljük. Én már csak abban reménykedek, hogy ezt leegyszerűsítik, és rájönnek, hogy ez hülyeség volt, és majd akkor kell egy javítás, hogy srácok, be kell menni az okmányirodába, befizetni, amit úgy is be kell, és akkor kapunk egy rendszámot. Tamás, köszönjük szépen, hogy segítettél rajtunk is, meg sok-sok 10 000 biciklisen. Hát a helyzet nem lett jobb, de legalább egy picit átlátjuk a dolgot. Okay. Köszönjük, szevasz! Azért figyelj, az igazsághoz az adatok, hogy egyik kedves hallgatónk Levi írta, hogy Dániában hasonló. Aha. Hasonló az engedélyeztetés. Állj, a dánokkal csak a baj van. Jó. Nem tudod mondani. Jó van. Na, köszönjük szépen a hozzászólásokat, a kérdéseket, reméljük egy picit sikerült rendet tenni a fejekben. A következő órában Julival jövünk, és az ő témájával, mert hogy kedv van, jön a hármasugrás is, a nagyon jó nyereményért. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Pontosan 4:10 van, szevasztok, jó reggelt. Egyetlen egy mozdulattal tüntettem el a keverőpult mellől. Jézusom, meg kell nekem tanulni ezt a digitális világot. Tehát itt már nem lehet olyan, hogy te arra hivatkozol, hogy öreg ember vagy, egy analóg ebben a digitális világban, mert mi egy nagy televízió készüléken keverünk. Tehát a régi jó kis potenciométerek hiányoznak. Ferike okosan ide rátérdepelt. Ez egész eltűnt. Zsül, gyere, segíts! De meg vagyunk. Köszönjük jó szépen. Hozzá. Így is van. Hát ez ezért ül itt, ugye, ami néma Zsülünk. Baleset történt a Bartók Béla úton, a Tétényi út közelében. A 19-es és a 49-es villamosok helyett a Móricz Zsigmond körtér és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Bajcsi Zsinészki úton, Belváros a Hajós utcánál, azaz a kifelé menőket szuper trafi pakszozzák, ezt Zsolt írta. Igen, elviekben az Orci út 2 előtt is van egy trafi, írt az egyik kedves barátom, hogy éppen akkor állították fel, mármint a trafit, amikor ő arra jár. Aha, jó, köszönjük szépen az ilyen személyes infókat is. Köszönjük. Néhány SMS még az előző fél óra témája, az ez a bringa húrcápolás és a szürke-fehér rendszám beszerzése. Hát azt gondolom, hogy megbojdult az ország azok, akik bringáznak, és eddig még erről nem hallottak, tehát teljesen ki van mindenki. Jani Feri, a tuti bringa szállítás nem takarja a rendszámot, sem a lámpás, praktikus és egyszerű Volkswagen Transporter T4. Ajtó nyit, három bringa be ajtó. Kedves családi autó. Igen. Jól is néz ki, nem veszik sokat, könnyű vele parkolni a belvárosban, de igazad van. Hát erről beszéltek egyébként, Feri, hogy előbb-utóbb itt kiderül, hogy itt valakinek van egy nagyon komoly tetőcsomagtartó gyártó cég, valami a nem tudom, a döntéshozók slepjéből, mert hogy értem, minden ebben az irányba viszi az egész történet. Tehát egyszerűen hihetetlen. Tényleg az emberek elveszik a kedvét a kerékpározástól. Hát most tényleg, a nálunk is hétvégén, meg húsvét időszak alatt, meg a múlt hétvégén is tele a tó, mindenki bringázik. Érted, ők most hogy? Nem is néztem meg, hogy volt-e szürke rendszámotok. Hát eldöntött, hogy vagy autózol, vagy biciklizel. Ha biciklizni akarsz, akkor ne kényelmeskedj, és menj el oda autóval, vívve magaddal a bringát, hanem akkor eleve biciklizel oda. Igen, jó. Ami jó, maga az ötlet nagyon jó, csak nem 600 kilométer. Igen, a fertőtó tök szép, és nagyon jó bringázni körülötte. Nyíregyházáról kicsit nehéz elérni biciklivel. Ez sportosnak kell lenni. De majd ott lesz a nemzeti kerékpár kölcsönző. És szépen. Szerintem vagyunk vagy 10 000-en, akik most el is döntötték, hogy inkább rizikózzuk a büntetést időnként, mint végigcsináljuk ezt az egészet. Márkusz írta ezt nekünk. Hát az se jó, mert szegény rendőr meg fog büntetni. Persze, meg persze. Ez a kötelessége. Úgyhogy így. Nem, jó követőre kell lenni, csak hát valahogy meg kell oldani ezt a dolgot, úgyhogy hogy jó legyen, csak nem könnyű. Jó, reménykedjünk abban, hogy hát ha valaki összekapja magát odafönt, és akkor átértékelik egy kicsit. Már a jó nem... Isten. Igen. Hát már... megpróbálja valaki kiváltani közülük a szürke rendszámot, ja. És akkor rájön, hogy hoppá, valami gépezet nem működik. Egyszerűsített ügymenet lesz, gyorsított. indított eljárás. Meg hát tudod, van a cégnél valaki, aki beviszi a kocsidat. Igen, most. Ilyen mindig van. Juli, jó reggel, szia, gyere! Szevasztok, srácok! Hello! Szia! Hogy vagytok, egy jó reggel! Van hangom? Nem, nincs szignál. Szignál nincs, de tapsot azt azért kapsz tőlünk, jó? Köszönöm szépen! Még egy kicsit, nem légy. Na jó, jó, elég. Majd ez a téma végén fog, jó? Hogyha jó lesz a téma. Letöltöm magamnak, és otthon meghallgatom. És néha, amikor bevonulok majd a fürdőszobába, akkor megtapsoltatom magam. A locsolkodás, sonkák, italozó férfiak. Rengeteg volt, igen. Ugye? Úgyhogy hozzánk jöttek sokan. És mivel a, kell a húsvét ehhez. És mivel a Miró nem volt otthon, ezért én voltam a házigazda, és mindenkivel kocintottam, úgyhogy én, hát, én 10 órára már nagyon... Anya jól érezte magát. Nagyon-nagyon jó volt. Mindig volt, nem, kivittem őket. Kivittem őket focizni a térre, és hát... És ott hagytad. Nem, azzal hoztam őket mindenkit, sőt, még 2-3 gyereket is bevállaltam, úgyhogy teljesen jó hangulat volt, de hát én elfáradtam az a legszebb, hogy a gyerekek játszanak, te meg így ledőlsz egy padon. Igen. Játszottak sok anyapén egy kicsit. Egyébként fontolgattam, igen. Szóval fárasztó volt egyébként, és annyit ettünk, fú, megint borzasztó volt. Ez a karácsony, illetve az húsvét, az legalább olyan, mint a karácsony. Kaja mennyiségben, igen. Még és még a karácsonykor még azt mondta, hogy lehet hal, ugye egy kicsit az jobban halas ünnep, de hát aztán még ott is beüt a töltött káposzta, de hogy a húsvét meg csak a nagy kaja. Jó, azért voltak itt alternatívak a Gábor részéről. Azt sokan írták is a hallgatók közül, hogy mennek fogzöldségére. És minél többet zabálsz, annál éhesebb leszel. Én éjszaka közepén arra ébredtem föl, hogy éhes vagyok, úgyhogy lementem és ettem, nem tudom, túra rudit, meg joghurtot, mindenféle. Na jó, hát akkor ott már a könnyebb részét fogtad meg, mert nem egy sonkával csillapítottad az éjszaka. Sonkás túra rudi volt. Jó. Valamit akartatok mondani, Jani? Igen, azt akartam megkérdezni, mikor csatlakozol hozzánk, ugyanis hát tisztítottuk egy kicsit a karmánkat, persze, hogy is mondjam, persze. A glóriánkat fényeztük. Randiztunk egyet a múlt héten. Igen, voltunk egy tök jó programon, illetve hát elmentünk kettesben. Egy picit most érted, nyitottunk egymás felé. Meg a plazma adás irányába is. Vérplazmát adtatok? Igen, hát igen. Egyelőre még nem, mert hogy ennek azért megvan a maga kis metódusa, tehát először azért vért kell adnunk, először azért regisztrálnak minket, és aztán később majd a vérvétel eredmény alapján döntik el, hogy egyébként alkalmasak-e vagyunk arra, hogy rendszeresen plazmát adjunk, mert lehet rendszeresen is olyannyira, hogy akár 72 órás rendszeresség is lehet leadni. És Júlia elmondja, hogy miért jó egyébként a plazmaadás, mert nagyon nem csak, hogy jó, meg hasznos sokféle szempontból, hanem egy kifizetődő, a szó átvités való értelmében egyaránt. A lecsóért mentél, tényleg? A lecsóért. A pénzért, most a lecsorgóért. A lecsorgó kis lóvért. Figyelj, ha nem akarnék érte, akkor is adnának. De jó. Sokat? Hát nem, egyébként nem rossz pénz. Tehát, hogy én 18 éve adok vért, és mindig akkor megyek el. És ha ezt tudta volna, akkor csak plazmát ad. Ennyit összeadtál volna már. Nem, hogy is mondjam, ez részemről egy ilyen áldozat jellegű felajánlás, hogy annyi jó dolog történik velem az életben, akkor ezt valahogy szeretném meghálálni. Hogyha az ember sok jót kap, akkor adni is kell. És eddig mindig vért adtam, a vérplazmaadásról eddig még nem tudtam, de aztán nagyon szólt, hogy van egy ilyen lehetőség. És ebben az a jó, hogy ugye még a véradáskor azt hiszem, hogy majdnem 3 hónapnak kell eltenni egy nőnek két véradás között, addig a plazmaadás az abból a szempontból tök jó, hogy 72 óra. Uh-huh. 72 óránként lehet ezt ismételni. De mi a különbség a véradás meg a vérplazmaadás között? A vérplazma az az anyag, ami tulajdonképpen a vér áramlását segíti. Uh-huh. Ebben utazik minden, a vörös vérsejt, a fehér vérsejt, a vérlemezkék, az összes enzim, az összes antitest és minden. De ugyanúgy veszik le, mint amikor a vért adunk? Nem, hát, egy picit kicsit olyan, de nem olyan. Szóval az a lényeg, hogy kimegy a vér, átfut egy gépen, és minden olyan anyagot, ami vörös vérsejt, fehér vérsejt és vérlemezke, azt visszaküldik a te szervezetedbe. Éppen ezért nem, és csak a plazmát veszik le, és ezért aztán nem is annyira megterhelő, ezért lehet aztán tulajdonképpen ezt 3 naponta ismételni, és egy ilyen fura sárgás színű anyag, egy ilyen löttyöt. Nem gusztusos, nem is látvány ki. A vér maga sem kifejezetten gusztusos, úgyhogy ezt leszedik, és utána aztán ebből gyógyszert gyártanak, és többek között olyan betegségeket, mint a hemofília. Ebből nyernek ki olyan anyagokat, amivel ez gyógyítható, illetve hát szinten tartható, de közben az olyan betegségeket is, mint az cégési sérültek, a self-transplantált, a daganatos betegségeken átesett emberek. Áramütés szenvedőknek, mindenkinek legyengült az immunrendszere, azoknak is ezt adják. És hogy hát egyébként szuper jó a dolog, ami viszont még fontos, ugye, mert mondtad, hogy hát ezért jár pénz is. Hát mondjuk ki, hát most ebben nincs semmi, hát ez egy hivatalos íz, akkor mondd az összeget. 3300 forint talán, vagy valami hasonló összeg, ugye ők ezt nem fizetésnek hívják, hanem költségtérítésnek. Igen. Pontosan így van, és akkor hát emellett meg megkapod a szokásos kis szendvicsedet, üdítődet, csokoládédat, sok többi. Sőt, mi még kaptunk mozi egyet is, külön-külön fogjuk felhasználni. Vámpíros filmre. Megnyugtassuk a családot. Tényleg egyébként így van. És, tehát egy marha jó dologról van szó, mert úgy kapsz, hogy közben rengeteget adsz is. Tehát, hogy nyilván van egy csomó olyan ember, aki mint például Juli is, vagy mint például én is, alapvetően azért megy el, hogy segítsem, vagy segíteni próbáljon azokon az embereken, akik olyan helyzetbe kerültek sajnos, hogy segítségre szorulnak, de emellett egyébként nem elhanyagolható része az sem, hogy adott esetben ezért, vagy ezzel mondjuk, bocsánat, de rendszeres jövedelem ez is juthat. Hogyha már regisztrálva vagy a rendszerbe, van egy ilyen kis procedúra az elején, ezt egyszer végig kell mindenképpen csinálnod, de utána már, amikor már rendszeres plazmaadóval válsz, akkor ez az idő, ez lerövidül. Egyébként maga a plazma adás, az egy olyan 40-45 percet vesz igénybe. Nem szégyen, valamivel, gyerekek, nem szégyen, nyugodtan menjetek, segítsetek, ha kell. Ha azért mész a 3000-ért egyébként 4 napont, akkor menj azért, tök mindegy, mert nagyon sokat segítesz. Egy rákbetegnek teljesen mindegy, hogy te miért mentél. És nem ő fizette, hanem az állambácsi. Nézd, mindig úgy gondolkodom, hogy önkénteskedni nekem nincsen időm, tehát arra nincsen időm, hogy elmenjek mondjuk egy gyerekkórházba, és ott sokszor a sajátjaimban sincsen időm. De arra van 3-4 órám, hogy beüljek oda, és valaki. Részegen a parkban, mi arra van időm? A maga a hely egyébként, mi ugye a Neumann János utcában voltunk, az Infoparkban található ez a bizonyos plazma központ, ahol leadtuk ugye a mi kis plazmánk, itt leadjuk igen, majd. Van több pont. De van több is egyébként, tehát nyilván utána tudtok majd nézegetni, úgyhogy... Sőt, a nap szép idő van. Így van, és tök kultúrát egyébként az egészben, és egy hatalmas teremben egy csomó fekvő embert látsz, akik egyébként laptopoznak, olvasgatnak, telefonozgatnak, beszélgetésnek, megy kézbe a tévé, és nagyon kultúrát körülbelül. Jó, szerintem elmondtunk mindent, ami fontos, innentől kezdve meg tudtuk nézni, csak ez azért, volt a közszolgálati része, úgyhogy tessék szépen. Júlcsa, nem lesz idő a témádra. Pedig nagyon várjuk. Na mi van? Na figyelj, mi történt? Hol voltál? Hát nem voltam sehol, csak szembe jött egy cikk a Velveten, ami nagyon megragadta a figyelmemet. Bizonyára ti is észrevettétek, hogy az utóbbi időben egyre több ruhagyártó, illetve fehérnemű gyártó cég ismerte fel azt, hogy nem feltétlenül szupermodellekkel kell reklámoztatni a fehérneműt. Végre. Hurra. Hanem hétköznapi csinos nőkre adják rá a fehérneműt, és amikor én ránézek erre a képre, én azt mondom, hogy akár én is nézhetnék ki így. Tök jól néznek ki ezeken a fotókon, nincsen agyonretusálva, és azt látod, hogy ez egy valódi, igazi nő. És vannak hurkái is? Igen, és vannak hurkái, és egy picit itt-ott röcög, de hogy egyébként tök jól. Küldtetek nekem, ő röcöghet. Akkor röcöket nem. Ha így röcög, hetente háromszor. Igen, tessék jönni röcögni. 50 kilósan röcög? Nem. 50 kilós, pont. Tehát az a rendes cicik, van fenék, érted, van két kis húrka itt, de ha ez a röcögés, akkor minden magyar nő így röcög. Mutathatunk még röcögést. Ezt a hölgyet úgy hívják, hogy Patonai Andrea, ő Németországban él, van két gyereke. És ilyen teste van hozzá. És ilyen teste van hozzá. Egyébként azért van ilyen teste, mert hogy nyilván dolgozik rajta. Ez nem azt jelenti, mert emlékeztek, hogy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen fitness anyu, akiről aztán talán kiderült, hogy egyébként a fotózások, meg mindenféle Instagram posztok előtt volt, hogy napokig nem ivott azért, hogy minél szálkásabb legyen, és aztán volt egy ilyen nagy coming outja, hogy ez milyen szinten színjátszás volt ez az egész. Erről a nőről azt kell tudni, hogy van két gyereke, Németországban él, üzleti lehetőséget látott abban, hogy ő az Instán a saját arcával fehérneműkben fotózkodjon. Tehát megmutassa azt, hogy néz ki egy hétköznapi nő testém, az ő fehérnemű kollekciója, mert hogy egyébként ő gyűjti ezeket a fehérneműket mindenhonnan, innen-onnan beszerez egyet-egyet, lefotózkodik és felteszi az Instára. Marha sok követője van. És egyrésztről szerintem baromi jó az üzenete. Egyébként mindjárt én el is értem ezt a hölgyet, úgyhogy gondoljátok, jó, akkor persze, szerintem hívjuk is föl, mert hogy tök jó, hogyha ő mondaná el, hogy miért kezdett ebbe az egészbe bele. De szerintem azért szimpatikus, és azért tetszett nekem ez a téma, mert egyrészt itt van egy nő, aki egy hétköznapi nő, és vállalja a testét, egy csomó nő nem mert kiállni. De ha induljunk ki abból, Júli, hogy azt a testet azért nem nehéz felvállalni, mert ő egy csinos nő. Ez rajta múlik. Igen, persze, nem is azt mondom, hogy nem akarom ezért vádolni, semmi ilyesmi nincs benne. De mindenféle túlzástól mentes. Tehát ő ez nem a fitta nyuka. Valódi nő, igen, tehát nem egy szálkás, agyongyúrt csaj, hanem egy csinos nő, akit egyébként a férje fotóz, és az az érzésem, amikor ránézek ezekre a fotókra, hogy Jani is beugrana alkalmi fotó. Így van. Én meg stylistnak. Szóval, hogyha ránézek ezekre a fotókra, akkor azt gondolom, hogy ilyen akár én is lehetnék akár ilyen. És számomra tök szimpatikus az, hogy egy nő két gyerek után nem hagyja el magát, és nem azt mondja, hogy innentől kezdve én édesanyja vagyok, igen, hogy fehér hanem nő vagyok, aki tetszeni akar a férjemnek, és akár ezt másnak is megmutatom ezt. És nem vagyok professzionális modell, de tessék, itt vannak a fotóim. Hívjuk már. Na, én már régen itt van. Ja. Az, én, Juli, ha látsz a szemeddel, akkor itt integetek, hogy már itt. Ilyen az, amikor Julinak tényleg tetszik a téma, amit hoz. Igen, gyerekek, a Juli így magából kikelve csak magyaráz, vegyél egy fülhallgatót, Juli. Andrea, jó reggelt, dr. Patona Andrea. Szia! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! A hallgatókat is! Hallottad a Julit, jól mondta el? Valóban igen, ez volt az indítatása ebben a dologban? Tökéletesen, pontosan, tökéletesen mindenben igazat adok neki, ahogy ezt így felvázolta, elmondta, felvezette, ez teljesen így van. Milyen volt az a pillanat, az első, amikor az első fotót kiment a világhálóra, és te tudtad, hogy ezt majd milliók nézik meg, vagy akkor mondjuk még csak nyilván reménykedtél benne, de az elsőt föltettétek, a férjed lefotózott, egy csinos darabban fölraktad, akkor mi volt az első gondod, hogy úristen, azért csak megszólhatnak, ez benned volt egy kicsit, hogy itt van egy két gyermekes anyuka, mert én egyébként találkoztam már a te képeiddel egy férfi társaságban, ez nem csak férfi, hanem nők is voltak, várja, nem úgy, hanem nők. Nők, és ott volt egy nő, aki azt mondta, hogy ez micsoda dolog, hogy egy két gyermekes anyuka fehér neműben fényképezkedik. Hát akkor ő lehet, hogy nem visel fehér nemű, nem tudom, tehát szerintem a fehér nemű az igazából minden öltözködés alapja, és egy nőnek az tökéletes komfortérzetet ad az egész napjára, hogyha reggel egy olyan fehér neműbe bújik bele, vagy olyan fehér neműt vesz magára, ami tetszik, amiben ő jól érzi magát, attól függetlenül, hogy az éppen mondjuk a ruha alatt nem látszik. Viszont komfortérzetet biztosít a nőnek. Igen, de nem mutogatjuk, szerintem ugye? Ezt szokták mondani. Tehát nem mutogatjuk, neked... igen. Igen, nem tesszük összemlére. Nem mindenki mutatja meg, attól, hogy megítélnek. Pontosan. Tehát, hogy azt mondják, nem, hogy, hogy találkozom majd a trollokkal. Igen. Na, trollokkal még nem találkoztam. Hát, ha esetleg fogok, akkor majd megpróbálom valamilyen frappáns módon elintézni a velük való kommunikációt, vagy a válaszadást. Igazából azért nem izgultam, mert a férjem már évek óta hobbi fotósként tevékenykedik, és nagyon sok fotó készült rólam korábban is. Nyaralások alkalmával, fürdőruhában, ugye Facebook oldalunk nekünk is van, azon megmutattuk ezeket a fotókat, tehát az ismerőseim láttak fürdőruhában, meg hát igazándiból mostani fürdőruha és fehér nemű divat között olyan nagy különbség már nincs is. Há, igen, de ugye arra azt mondjuk meg, hogy az meg a strandon van a fürdőruha, hát a azért van, vélhetőleg igen, élőben látják. Igen. Ízelgő? Építenek téged igen, a visszajelzések? Abszolút, és pont ez az, hogy igazándiból egészen eddig én csak pozitív visszajelzéseket kaptam, amióta kijött a Velvet-en a cikk, azóta magyarok is elkezdtek követni, mert eddig, amit felépítettem, az mind külföldi követőkből áll. Most már elkezdtek követni a magyarok is, aminek rettenetesen örülök, sőt, most már mernek kommentelni, vagy egy üzenetet küldeni, amiben megdicsérik ezt a tevékenységet, amit folytatok, vagy a fehér neműket, de negatívval azért nem találkoztam nagy valószínűséggel, mert a magyarok nem vagyok. Igen, a magyarok nem emiatt, nem vagyok sem közszereplő, sem celeb, és szerintem az fog követni az Instagramon, akinek tetszik, amit csinálok. Akinek nem tetszik, nem szimpatikus bármilyen szempontból, az úgysem fog követni. Ez így van. És hány fehér neműd van összesen, amit még meg tudsz mutatni? Hát ez folyamatosan vásárolom a fehér neműket mindenhez, de igazándiból olyan 70-80. Az szép kis van a gyűjteményen. Igen, ott már egész. Meg lehet ebből élni? Mert hogy ugye azért indítottad ezt el, mert azt remélted, hogy előbb-utóbb ez majd hoz valamennyit a konyhára. És hoz? Pontosan. Hát momentán ott tartok, hogy ez még csak egy passzió, mert a követők száma még nem érte el azt a mennyiséget, ami után mondjuk egy szponzorált posztot én ki tudnék tűzni, viszont két fehér nemű gyártó, két ilyen észak-kelet-európai országból, Észtországból, Litvániából már megkerestek, sőt az egyik a mai napon adta fel a csomagot. Erre már nem kell, pontosan, ja. Ezek ajándék fehérneműk, és megkérdezték, hogy volna kedvem posztolni őket, és mondtam, hogy természetesen igen. Tehát ahol én most tartok a követőimmel, ez az 58 ezer fő, ez arra elegendő, hogy a cégek mondjuk ilyen kisebb ajándékokkal keresnek meg. Tehát fizetett poszt, ennél a számnál még nincs. Még nincs, de majd lesz. Nem így kezdte valahogy kiszállítás? Figyelj, mi a Janival beszállunk, egy-egy követőd már van. Így van, így van. Ja, nagyon szuper, nagyon szépen köszönöm. Andrea, búcsúzunk, köszönjük szépen, mert lejárt az időnk. Nagyon örülünk, hogy elértünk, és hogy jó, vállalod hát önmagad, és hogy beszámoltál. Beszélgethettem veletek. Jó, így van. És csak azt tudjuk mondani, amit a férjednek a barátai és egy sörrel kezük, hogy ügyesen így tovább. Jó, szia, köszönjük jó, köszönöm, szépen. Köszönöm, szép napot nektek, szia. Szia. Júli, ez jó volt, köszönjük szépen. Szimpatikus édesanyja, egy okos nő egyébként, jogász végzettségű, csinos, vállalja a testét, jól érzi magát a bőrében, és ez mind látszik a fotókon, és nem fél kirakni őket. Na jó, de van, hát mi is várjuk, hogy te is csatlakozz ehhez a vonalhoz. Igen, csak az a fehér nemű, ami rajta van, rajta már nem így állna. De hogy egy kicsit elszomorító. Hát, Anita, és ebben nem biztos, hogy a fehér nemű a hibás. Nem is ezt mondtam, nem is ezt szemét vagy. Szeretünk. Puszi, köszi, Juli. 3-4-10 lesz 3 perc. Húlva jó társaságban rá, az ide a cokló vagyok, mondanak, hogy meg lehet a játék. Ezt ilyenkor nézzétek el nekem. Mi a helyzet Szentesen? Hát Szentesen esik az eső jelenleg, és nagyon izgulok. Nem kell, tudod, hogy nem kell. Te iskola titkár vagy, azaz ma nincs munkád. Hát ezt azért nem mondanám. Éppen naplókból gyűjtök adatokat, aztán azt viszem fel táblázatba is. Statisztika egy kicsit, de nyugalommal nincsenek tanárok, nincsenek gyerkőcök, így a jó. És ez kinek kell ez a statisztika, kinek csinálod? Igazgató úrnak vagy nőnek? Így van, tehát nő, országosan kell mindenféle statisztikát mindig beküldeni. De ez azért olyan szomorú, nem? Hogy most ott senki nincs, neked bent kell lenni, mindenki Szabin van. Hát ezzel is maradt szabadságom még a nyára, jó időre. Nagyon helyes. Dóra, tudod, hogy van egy fix ajándékod? Egy nagyon jó kis két éjszakás, két személyre szóló kis pihenés, majd meghallgathatod egyébként a játék után, hogy egészen konkrétan hova. És a kérdésünk az, hogy megállsz-e itt? Hát megpróbálkoznék, ha már így bejutottam, aztán majd látjuk. Figyelj, egy személyre szabott kérdéssel kezdjük. Jó, kidobtam az első kérdést, amit ide írtam, és helyett egy másikat fogok neked feltenni. Nagyon koncentrálj. Jó, akkor kezdünk is, figyelj. Jó, rendben. Azt mondja, hogy melyik nagyon népszerű Karinti Gyűrűs, magyar színész, humorista kapta meg 2008-ban a Szentes Városért emlékérmet? Hát szerintem ez Kőhalmi Zoltán lesz. És nem. Várjál, hogy ugrik be? Majdnem, de nem jó vagy egyébként, csak van egy másik szentes is, akit szintén szerintem akkor valószínűleg második körbe őt mondtál volna. Én azt gondoltam volna, hogy egyébként igen, aki ő? Ő pedig, hát vannak ugye többen szentesiek. Sanyi. Igen, van ugye a Sándor. Jézus! ez lett volna jó. Hát de mindegy, akkor a tehát nyeremény is megvan. Én azt hittem, hogy nyilvánvaló, de nagy vagy. Nem tudtam ezt így, elnézést kérek a művész úrtól így utólag is. Hát sajnálom. Figyelj, én annyira hátradőltem, mert tényleg nem ez volt az első kérdés. Jani elkezdte mondani, hát mondom, a Badár, ez értem, szentes. Ugye? Minden egyes fellépésén ezzel kezdi, hogy ő szentesi, és hogy vonat, és a máv, és ez. Így van, így van. Ó, na jó, van, figyelj, azért mutatjuk a garantált nyereményt. Az önnyereménye egy kétszemélyes két éjszakás wellness pihenés a Hévízi Bombital Wellness-en gasztrohotelben. www.bombital.hu. Na, van egy kis kirándulásod szentesről, de szerintem érdemes lesz majd odáig elmenni, jó? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, srácok, imádlak titeket, én titeket szoktalak hallgatni. Köszönjük szépen. Puszi, szia! Szia, szia, szép sziasztok. Napot! Hát, ez tényleg, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Azt mondtam, hogy egy 10-ből 10 azt mondják rögtön, hogy Badár, de nem. Hát. De nem ő az. Na jól van, megnézzük, hogy mi mindent hoztunk össze a mai napon. Ugye több témánk is volt. Már Anna itt írja is nekem, gyorsan ráfrissítek a falra, hogy el is tudjam olvasni. Elkezdtük Jani képzését már a múlt héten, ugye a kis motorvizsga felé terelgetjük, úgyhogy eljött hozzánk Oberling József, az ORFK közlekedési rendészeti ezredese, aki elmondta, hogy van egy nagyszerű lehetőség középiskolásoknak, illetve nyolcadikosoknak, hogyan lehet ebbe bekerülni, úgyhogy még megint érdemes figyelni olyan szülőknek, akiknek van ilyen korú gyerekük, vagy ilyen korú gyerekeknek. Ez volt az egyik, és hát Jani, figyelj, parhány is. Hát, ha most komolyan bejöttek, a srácok is kedvet csináltak nekem a további metrózáshoz. Itt volt még Simon László, a Safety Hungary vezetője is. Utána pedig egyszer csak kiderült, hogy hát szoktunk kapni a gyerekeinktől nem túl motiváló mondatokat. Ezeket általában olyan helyen mondják el a gyerekek, amikor más is hallja, hogy te nem vagy tulajdonképpen jó szülő, hogy te nem tudsz főzni, hogy te nem úgy játszol, mint a nagymama. Így van. Költözzel te. Igen. És elkezdtük ezeket összeszedni a hallgatók segítségével. Good morning! Yeah. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Folyjunk, nem ezt akartad. Annyira látni egyébként kívülről, hogy Rákóczi Feri tanul keverni. Érted? Nem tanul, tud. Na jó, tud. Tud, csak nem ezen a szar digitál. Bocsánat, nagyon jó a technika. Aha. Egyébként tényleg nagyon jó, zseniális. Nem baj, csak fél perc maradt le még a best of-ból. Na, hívjuk a naphallgatóját. Majd meghallgatjátok egy szabadság alatt. Már mikor mi leszünk szabadság? Nem, volt még belőle körülbelül 40 másod. Ja, de ott is csak az, amit a beszélsz. Hát az megtört minden. Érted. Háló, reggeli show. Szia! Jó reggelt! Szervusztok! Hello, ki vagy te, nőkinek karfirolos a lába? Én egy lovas Anikó vagyok. Anikó. És hát a gyermekem már, igen, kamasz volt akkor, amikor ezt oly viccet megtalálta. Igen, ne haragudj, ugye reggel arról beszélgetünk, hogy szóltak be a gyerekek a szüleiknek. Fiam közölte, hogy ne húzzak már miniszoknyát, mert az egész zöldséges ott van a combomon. Te szegény. Hát ez nem lehetett túl jó. Nem baj, most viszont a naphallgatója címet ezzel elérted. Van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod, és most figyelj, de figyelj. Az önnyereménye egy kétszemélyes két éjszakás wellness pihenés a Hévízi Bombital Wellness-en gasztrohotelben. www.bombital.hu. Jaj! Na, anyu, na, érdemes volt karfiolosnak lenni annak a comnak? Hát nagyon, nagyon boldog vagyok. Nem, de ennek is örülünk. Igen, így vált, azon már nem változtat. Nagyon örülök, köszönöm. Gratulálunk, akkor mentek, jó? Mentek nyaralni. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is. Szia, szia. Szia, szép napot. Jó van, Zsül, ne integes, elbúcsúzunk, viszont hallásra. Avagy szevasztok, holnap jövünk, és már jön Balázs is. Berén, a Velencei Kalmár. Hello. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.